انشاء اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا جو دوسرا عنوان ہے اس نوی نشست کا، اس کانفرنس کا، وہ ہے جنوں کی دنیا۔ اس کے مقرر ہے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ تو روایت کے مطابق مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں رکھ دوں، ہر بار جس طرح آپ کے سامنے اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف رکھا جاتا ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک تنظیم ہے جو نان پروفیٹیبل اور نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام سن 2001 میں آیا۔ اس کے بانی اور اس کے جو ہے صدر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بہت سارے مختلف شعبے ہیں، جس میں سے بیت المال کا نظم ہے، اسی طرح جو ہے دعوت ٹریننگ پروگرام لیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام، میجر پروگرام رکھا جاتا ہے، اسی طرح ایک کانفرنس جو ہر رمضان کے آخری عشرے میں رکھی جاتی ہے جس میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک لائبریری ہے جو اسی شہر اورنگ آباد کے روہیلا گلی اس مقام پر ہے، جہاں سے آپ مختلف کتابوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ ہمارے ہی اس شہر اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے جو ہے بہت سارے مختلف جو ہے عنوانات پر جو ہے رہنمائی فرمائی ہے۔ الحمدللہ آپ کے جو ہے 52 یعنی 52 عنوان ایسے ہیں جو مکمل ڈی وی ڈی کی شکل میں موجود ہے، جو آپ اسلامک ریسرچ سینٹر پہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر پر جو سوال جواب کا جو سلسلہ ہے، یہ غیر رمضان میں بھی جاری ہوتا ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر پر آ کر جو ہے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں فون کالنگ کا بھی جو ہے نظم کیا گیا ہے، مطلب آپ کال کر کے بھی اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ ای میل کے ذریعے جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ یوٹیوب چینل پر IRC TV اس نام سے کافی حد تک ایکٹیو ہے، آپ اس کے ذریعے بھی جو ہے ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے واٹس ایپ پر بھی بہت سارے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے ویڈیوز اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے ہمارے ایکٹیویٹیز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے دی جاتی ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر سے جڑ کر بھی جو ہے ہماری جو ہے ایکٹیویٹیز سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو جو کارڈ تقسیم کیے گئے تھے، ان کارڈز پر ہمارے جو ہے واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر جو ہے کانٹیکٹ نمبرز اس میں دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ربط قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور جنوں کی دنیا اس عنوان پر جو ہے روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے 90 سیشن میں، 90 نشست میں جمع ہوئے، اور اس کے دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے جو ہے جنوں کی دنیا، اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 اس کی آیت نمبر 56 تھی، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک پیغام، ایک میسج جو بہت کلیئر دیا، وہ یہ ہے کہ جن اور انس یہ دو ایسی مخلوق ہے جو باشعور ہے، جن کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اور یہ مخلوق ہے جن کی روز قیامت ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت ہونے والی ہے، پکڑ ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے مگر جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری پوجا اور ہماری آرادھنا اور ہماری عبادت کر کے آئے۔ تو گویا جن بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو مخلوق جو ہے شعور اور سمجھ رکھتی ہے، سمجھ اور بوجھ رکھتی ہے، اور ان سے ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت پکڑ اور گرفت بھی کرنے والا ہے۔ اس بات کو ہم جو ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سی مرتبہ لوگ اپنے عقلوں کی بنیاد پر، جو بہت سی مرتبہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے اللہ رحم کرے یہ کہہ دیا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، بس وہ جو انسان کو زیادہ غصہ آتا نا، غصے والا انسان، بس بولے اس کو بولتے ہیں جن۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے امت مسلمہ غائب کے تعلق سے اور بالخصوص چند معاملات کے اندر افراط اور تفریط کی شکار ہے، یا تو باؤنڈریز سے آگے چلے جاتے ہیں جو بتایا گیا، یا تو باؤنڈریز سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو بتایا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں من اور ان، جوں کا توں، جیسا کا تیسا، جس کو کہیں گے اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولتے ہیں، وہاں تک شریعت نے جیسا بتایا اس کو ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا واضح اور کلیئر میسج یہاں دیا ہے وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو الا لیعبدون، سوائے اس کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو گویا دو الگ الگ مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو انس ہے، ایک وہ ہے جو جن ہے، اور ایک وہ ہے جو انس ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے نہیں آتے، نظر نہیں آتے، اور انسانوں کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ نسیان سے لفظ آتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی بھول گئے اور پھل کھا لیا، تو اس سے لفظ انس آتا ہے، انسان جو بھول جاتا ہے، اور جن کا معنی ہے وہ مخلوق جو چھپی ہوئی ہے۔ اسی سے لفظ جنت اور جہنم بھی آتا ہے، جو چھپا ہوا باغ ہے جس کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ یاد رکھی، تو بہرحال جن اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جہاں قرآن حدیث کی بات آتی ہے، اور خاص طور سے وہ بات جو عقل میں نہیں آتی، مطلب دلائل تو قرآن حدیث کی ہے لیکن عقل میں نہیں آتی، اس کو انکار کرنے پہ تل جاتے ہیں، مطلب نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب جو چیز کو دیکھ نہیں سکتے وہ کیسے ہو سکتی۔ اگر میں بیسک کوشچنس کروں، کیا آپ دنیا میں یہی اصول لاگو کرتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو دکھتی ہے وہ نہیں ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرے میں فلاں جراثیم ہو گئے؟ کتنوں نے اپنے جسم کے اندر وہ بیماری کے جراثیم خود آنکھوں سے دیکھے کہ ارے ہاں جراثیم ہیں، یہ نہیں دیکھے، لیکن کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ چونکہ ڈاکٹر نے کہا اور رپورٹ میں وہی آیا۔ تو اگر مجھے جراثیم، مائکروبز یا مائکرو آرگینزم نہیں دکھتے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے وہ ہے نہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت ساری باتیں قرآن اور سنت نے ایسی بتائی ہے جو عقل کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتی ہے، اس کو پرسیو نہیں کر پاتی ہے، یا اس کو جو احاطہ جس کو کہتے ہیں ادراک نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، چونکہ جب اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول کے زبان سے کوئی چیز نکل گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کے ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے جنور کے تعلق سے اور احادیث میں اتنے تفصیلی واقعات آئے ہیں، تفصیلی تذکرے آئے ہیں، کہ ہم یہ بول ہی نہیں سکتے کہ غصے والے انسان جن ہیں اور باقی نارمل انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مکمل علیحدہ الگ ایک مخلوق ہے، جو اللہ رب العزت نے جیسا انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے، یاد رکھیے، پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو انسان اور فرشتے، چونکہ فرشتوں کی تفصیلات لے چکا ہوں اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، انسان اور فرشتے، اس کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس عالم کو ہم جنوں کی دنیا کہتے ہیں، جنوں کا عالم کہتے ہیں, اور جنوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں جمع ہے جن واحد ہے اور جمع جنوں کہتے ہیں اردو کے اندر بہرحال, ٹھیک ہے, یا جنات کہتے ہیں عام زبان میں, تو یہ اس کی جمع ہے. تو جیسے عالم الملائکہ ہے, فرشتوں کی ایک دنیا ہے, ہماری اپنی ایک دنیا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, فرشتوں کی دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اسی طرح ایک اور عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم الجن, مطلب جنوں کی ایک اپنی دنیا ہے, جنوں کی ایک اپنی دنیا ہے اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں, یاد رکھیے, جو انسان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس آگے دھیرے دھیرے جب تفصیلات آئیں گی تو ہم اس میں ڈسکس کرتے جائیں گے. تو جنوں کی ایک مکمل دنیا ہے, جس طرح سے انسانوں کی ایک دنیا ہے, فرشتوں کی ایک دنیا ہے, اسی طرح جنوں کی بھی یاد رکھی ایک دنیا ہے, اور جس طرح سے اللہ رب العزت انسانوں سے روز قیامت سوال کرنے والا ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کر کیا ہے, اسی طرح جن بھی مکلف ہے, جن بھی مکلف, مکلف مطلب ان کو بھی جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے. تو فرشتے وہ لوگ ہیں ملائکہ جن کو اللہ نے کچھ خاص امور کاموں پہ تعینات کر دیا ہے, اور جن ایک ایسی ذی عقل ذی شعور سمجھ بوجھ رکھنے والی مخلوق ہے, جس مخلوق کو جیسے انس ہے ویسے ہی وہ بھی ہے, اور ان کو بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سوال کریں گا اور ان کے کیے گئے اعمال کے اعتبار سے ان کو سزا اور جزا, مطلب بدلہ برائی میں یا نیکی کے اعتبار سے, مطلب سزا کے طور پر یا جزا بدلے کے طور پر انہیں بھی ملنے والا ہے, یاد رکھیں اس بات کو جو ہمیں سمجھنا ہے, ٹھیک. تو جن ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, احادیث میں, صحابہ کے اقوال, تابعین تبع تابعین کے اقوال کی کثرت بھرمار ہے جس میں ان کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے, لیکن یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے, اور یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں فرمایا اور کہا, انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ اور اس کے قبیل اس کے جیسے لوگ وہ جو ہے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. تو یہاں اس آیت نے واضح کر دیا, جن اللہ کی ایک مخلوق ہے لیکن ایسی مخلوق جس کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, یاد رکھیے. یہ اللہ نے مختلف مخلوقات کو مختلف نعمتیں دے رکھی ہے, یہ اسی کا اثر ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دے رکھی ہے کہ انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں, اور ہر انسان سے جیسے اس کی نعمتوں کی پوچھ ہوں گی, ان سے بھی دی گئی نعمتوں کی روز قیامت پوچھ ہونے والی کہ کیا کیا. اب جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آنکھ سے پیدا کیا, مطلب یہ کریٹ کیسے ہوئے, کیسے بنے. تو صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, جن کو آنکھ سے پیدا کیا, اور اسی طرح فرماتے ہیں انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں اپنی کتاب میں تذکرہ وہ کر چکا ہے, مطلب مٹی سے پیدا کیا, یاد رکھیے. تو فرشتے نوری مخلوق ہے, جن ناری مخلوق ہے, اور انس خاکی مخلوق ہے, مٹی سے بنا ہوا ہے. تو یہ تینوں مخلوق کا تذکرہ ہے, اور قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی جو ہے سورہ جو ہے ہجر اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا کہتا ہے, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ, اور اللہ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے جو ہے آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا. دوسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ 55 آیت 15 کے اندر, وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ, جس کا معنی ہے اور ہم نے جنوں کو آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا. تو اس آیت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے سامنے دیکھا, اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, یاد رکھیے. تو یہ آنکھ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں. اب یہ کب بنائے گئے, جن کب پیدا کیے گئے, تو یاد رکھیے جو بات قرآن کے مطالعے سے ملتی اور احادیث سے ملتی وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, یاد رکھیے, جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, کتنے پہلے وہ اللہ عالم, اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بات طے ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, اور جو ہے سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے بنایا تھا, جیسے سب سے پہلے انس آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اسی طرح سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے بنایا تھا وہ اس کا نام ابلیس تھا, یاد رکھیے, اور وہ جنوں کا باپ ہے, بابائے جن ہے, جس طرح سے آدم علیہ السلام بابائے انس ہے, انسانوں کے باپ ہے. آدم علیہ السلام لیکن ایمان والے تھے, ان کی نسل میں ایمان اور کافر دونوں ہوتے, مطلب ایمان والے اور کافر دونوں تھے. اسی طرح جن جو ہے جو پہلا جن تھا جس کا نام ابلیس تھا, ابلیس بابائے جن ہے, اور اس کی نسل میں ایمان والے اور کافر دونوں ہوتے ہیں, لیکن یہ خود کافر ہے, یاد رکھیے. آدم علیہ السلام مومن ہیں، یہ کافر ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، اس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ بابا جن ہیں، اور یہ جو ہے ابلیس جو ہے پہلا جن تھا، یہ کبھی فرشتہ نہیں تھا۔ جس طرح سے غلط فہمی جو ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے فرشتہ تھا اور بہت عبادت گزار تھا، لیکن نافرمانی کر بیٹھا تو جنت سے نکال دیا گیا، یہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 50 میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے سوائے ابلیس کے، وہ کان من الجن، اور وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا، فسق کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جن جو ابلیس جو تھا وہ جن تھا اور وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ ہاں وہ فرشتوں میں رہتا، اٹھتا، بیٹھتا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیں۔ اسی طرح عربی زبان میں جنوں کے لیے کئی نام استعمال ہوتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر اصلی جن کو جو ہے جنی کہا جاتا ہے، جو اپنے اصلی شکل میں رہتا ہے جنی، اور یہ جنی لفظ جو ہے انگلش میں بھی جاتا ہے، اور انگلش میں بھی جن کو جنی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصلی شکل میں جو جن ہوتے ہیں انہیں جنی کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ عمار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بچوں کو تکلیف دینے والے جن ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں ارواح کہا جاتا ہے، ارواح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ جن جو انتہائی درجے سے خبیث اور برے ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جن جو پیشاب اور پیخانے، بیت الخلاء اور حمام، یا جہاں انسان فارغ ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں، ان کو خبیث کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث آپ جانتے ہیں کہ بیت الخلاء جاؤ یا حمام میں داخل ہو تو دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ تو یہاں خبث اور خبائث، یہ میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، خبیث جنوں سے اللہ ہماری حفاظت کر۔ تو اسی طرح بہت بدترین جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جن جس کا جو اپنی شرارتوں میں بہت آگے ہوتا ہے، لیکن جس کا دبدبہ اور مقام بھی بن جاتا ہے اس کی شرارتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے، ایسے جن کو جو ہے عفریت کہا جاتا ہے، جس کا واقعہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آپ کو پورا ملے گا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عفریت نام کا ایک جو ہے جن تھا، جس نے سلیمان علیہ السلام کو تخت لانے کی جب بات ہوئی تو کہا تھا، تو اللہ نے کہا اور عفریت نے کہا۔ تو عفریت یاد رکھیے، یہ جسے کہیں گے بہت مضبوط اور طاقتور جن ہوتا ہے، اور شرارتی اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لیکن اپنا دبدبہ اور مقام یہ دوسروں میں بنا لیتا ہے اور بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اسے عفریت کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے۔ اسی طرح جنوں کی قسموں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، طبرانی، حاکم اور بیہقی کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جنوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تھری ٹائپس۔ پہلا آپ نے فرمایا وہ قسم ہے جو اڑتی پھرتی ہے، زمین پہ نہیں رکتے ہیں، فلائنگ، اڑتے ہیں، اسے پتا چلا کہ ان میں اڑنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک۔ پہلی قسم وہ ہے جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو کتوں اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، مطلب یہ وہ لوگ، وہ جن کی ایک قسم ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں آ کر، مطلب یہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں، آگے اور بھی وضاحت آئیں گی، انسان کی لے سکتے ہیں، کتے کی لے سکتے ہیں، سانپ کی لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بہت ساری اللہ کی مخلوق کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، بات یاد رکھیں۔ تو دوسری وہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ تیسری آپ نے فرمایا وہ ہے جو کبھی قیام کرتی ہے اور کبھی آگے بڑھ جاتی ہے، جن کو لوگ عام طور سے بھوت پریت وغیرہ کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے جنوں کے، یہی لوگوں کو تکلیف دینے، چھیڑنے، عورت کی شکل میں آ جائے، مرد کی شکل میں آئے تو بھوت کہتے ہیں، بغیر سر کے آیا دھرمنڈا کہتے ہیں پتہ نہیں، اور عورت کی شکل میں آیا تو بولتے جو ہے چڑول آ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا نام الگ الگ، اس میں بھوت، پریت اور پریاں، کبھی بڑے خوبصورت انداز میں آ جائے تو پریاں لوگ بولتے ہیں، پریوں کا کوئی وجود نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں، سوائے جنوں کو، جو لوگوں کو آ کر ستانے کے لیے، تکلیف دینے یا ان کا مزہ لینے، چھیڑنے کے لیے۔ انسانوں میں ہوتے ہیں کچھ لوگ تکلیف دیتے ہیں یا مزہ لیتے ہیں کسی کو، اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے یا مزہ لینے، اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تین قسمیں اس حدیث میں آتی ہے، ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، ایک وہ جو شکلوں میں رہتی ہے، اور تیسری وہ جو کبھی کسی مقام پہ رکتی ہے اور کبھی پھر آگے بڑھ کے دوسرے مقام کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جنوں کا انکار، یاد رکھیے، یا اس کی دنیا کہ جن ہے ان کی حقیقت، یہ ناقابل، جس کو کہیں گے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیے، جنوں کی دنیا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی بھی حال میں نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیے۔ جس طرح سے فرشتوں کی ایک دنیا ہے، جس طرح سے انسانوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح جنوں کا ایک عالم ہے، اور جن مکلف ہے، یاد رکھیے، اچھائی کا حکم دینے کے اور برائی سے روکنے کے، جس طرح سے انس میں اور آپ مکلف ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، مطلب خود اچھائی کریں حکم بھی دیں، خود برائی سے رکے اور دوسروں کو حکم بھی دیں، اسی طرح یہ بھی اس چیز کے مکلف ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جانور جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان جنوں کو صرف ایک کیفیت میں دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے وہ کون سی کیفیت ہے، جب وہ الگ الگ روپ اور شکلیں لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان کو اپنی دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سمجھ لیجیے آپ بات، جنوں کو ہم جب وہ شکلیں لے کر آتے تبھی دیکھ سکتے ہیں، ہم دنیا کی آنکھوں سے جنوں کو ان کے اصلی روپ اصلی حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے، سوائے جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے انسان، کتے، بلی، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، ورنہ ان کو حقیقی روپ میں دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو جنوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ جانور ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، جیسا فار ایگزامپل مثال کے طور پر رات کے گھنگور اندھیرے میں ایک الو آرام سے ایک چوہے کو دیکھ لیتا اور اس کو پکڑ بھی لیتا ہے، حالانکہ ہماری آنکھیں تو دیکھ بھی نہیں پاتی کہ وہاں کچھ ہے۔ بڑباغل جو ہے ساؤنڈ ویو کے ذریعے جو ہے آرام سے رات کے اتنے اندھیرے جس میں آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے آرام سے سفر کر لیتا ہے اور چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، گویا وہ ریڈیو ویوز یوز کرتا ہے، ویوز چھوڑتا ہے، ٹکرا کے آتی ہے، کیچ کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے آبجیکٹ سامنے اور نکل جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ ہاتھیوں کو اگر آپ لے لیں تو ہاتھی جو ہے ہنڈریڈس آف مائلس، سو میل تک ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جو انسان کو آج پتہ چلی، اور ایک میسج پاس کرتے اس ویو کے ذریعے اور سو کلو میٹر تک میسج دیتے کہ یہاں پانی ادھر آ جاؤ، انسان لیکن دیکھ بھی نہیں پاتا، آج سمجھ پا رہا کہ ارے یہ بھی بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ تو ہوا میں رہا۔ مچھلیاں، ویل، ڈالفنس یہ سمندر کے اندر پانی میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، انسان پانی میں گئے تو اس کو آوازیں سنی نہیں آتی ہے لیکن وہ بات کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں جو کمیونیکیٹ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے اور ایسی چیزیں استعمال کرتی ہے جس کو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیے ایسے جانور بھی ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتے لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا اپنی حقیقی آنکھوں سے سوائے روح بدل کے آئے، وہ کون سے جانور ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جو اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی چلانے کی آواز آئے تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو رات میں آپ سن فرما رہے کتے اور گدھے کو اگر چلاتے ہوئے سنو تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، مطلب وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ شیاطین کو دیکھتے ہیں یا جنوں کو، وہ دیکھ، اور شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ شیاطین کو دیکھتے ہیں، شیطان کو دیکھتے ہیں تبھی چلاتے ہیں، لہٰذا ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب اللہ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اس لیے کہ وہ دیکھ کر چلاتے ہیں گدھا اور کتا جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب اس حدیث سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرتے ہیں اپنے معاشرے پر۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، لوگ بہت ساری بار میلوں میں اور آنند نگریاں لگتی ہے یا کچھ بازار لگتے ہیں جن کے اندر لوگ آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، وہاں دیکھیے دو قسم کے شو چلتے ہیں اور یہ دو ہی شو ہوتے ہیں، تیسرا کوئی شو نہیں ملیں گا، ڈاگ شو اور ڈونکی شو، گدھے کا شو اور کتے کا شو، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی رہتا اس کے پاس ایک گدھا رہتا اور باقی سارے گدھے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس گدھے کو بولتا جاؤ ان میں سے بتاؤ کون آدمی ہے جو صرف 10 روپے کا نوٹ جیب میں لے کے آیا۔ گدھا برابر جاتا اور بولتا اس کے پاس، آدمی بولتا ہاں صحیح 10 کا نوٹ ہے، بولتا بھائی صاحب اٹھیے، وہ اٹھتے کیا ہوا، تو بولتا ہاں میں نے واقعی میں 10 روپے لے کے آیا تھا، آپ بولتے ہو کیا خلمند گدھا ہے، ارے وہ گدھا تو گدھا ہے، تو بڑا گدھا ہے اس سے، بات سمجھ میں آ گئی، کیسا معلوم ہوتا ہے اس کو 10 روپے کس کے جیب میں ہے؟ یہ دو جانور شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ شعبدے باز جو آپ کو شو دکھاتا ہے، یہ ایک جن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ گدھے کو لے جا کر بتا کہ کس کے پاس 10 ہے، وہ جن آتے وقت ٹٹول لیتا کس کے پاس کیا ہے اور اس گدھے کے کان نے بولتا یہاں جا کر کھڑے ہو، گدھا آتا اور وہاں رک جاتا ہے، آ کر گدھے کو نہیں سمجھتا ہے، وہ تو گدھا ہی ہے نا، پھر اگر سمجھتا تو پھر وہ تو کیا بن جاتا، بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اندازہ لگائیے۔ اور مسلمان جا کر پیسہ دے کر ڈونکی شو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، کیا ہوشیار گدھا تھا، اور گدھا سوچتا ہوں گا کیا بے خوف مسلمان تھا، مطلب وہ اپنے آپ کو تو نہیں بول سکتا نا کیا گدھا مسلمان تھا، بول کر کیا بےخوف مسلمان تھا کہ میرے کو دیکھنے آیا، اس کو اس کے نبی کی بات نہیں پہنچی کہ گدھے اور کتے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک گدھے کو کیا غائب کا علم ہوتا ہے جو وہ بتایا کہ اس نے 10 روپے لایا؟ نہیں نہیں تو پلانٹڈ کوشچن تھا، اس کو شاید بتا دیا ہوں کسی نے، وہ ایسی بھی باتیں بتاتا ہے جیسا کہ کون ہے تم میں سے جو ایک جڑوا یہاں ایک گھر پر ہے، برابر وہ گدھا یا کتا آتا ہے اور اس کے پاس کھڑے، آپ بولتے رہے ہو میرا میری ایک بہن ہے یا میرا بھائی جو گھر پر ہے، آپ بولتے ہو کیا ہوشیار کتا ہے کیا ہوشیار گدھا ہے، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شعبد بازی ہے، یہ کہانت ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے، اور اس سے بچپن سے ہمارے بچوں کے عقائد بگڑ جاتے ہیں، اور جب کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک گدھا بھی غائب کا علم رکھتا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو نہیں رکھتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے شعبد بازی، اس کو سمجھنا ہے، ان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھو تو یہ پرابلمس ہوتا ہے، تو چیز ہی ایسی ہے شعبد بازی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بھلے جا رہے ہیں اور شان سے دیکھ رہے ہیں، تو دو جانور ایسے ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے، گدھا اور دوسرا کتا، یاد رکھیے، تو لہٰذا ان شوز میں اپنے بچوں کو مت لے جائیے، اس لیے کہ یہ شیاطین کے ذریعے شعبد بازی ہوتی ہے، اور اگر بچے اس کے اندر جائیں گے اور بچپن سے یوں ہی رہیں گے تو بہت سارے مصیبت اور مسائل ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جب وہ بڑے ہو تو بدعقیدگیاں ان کے اندر آ سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے تو دو جانور ان کو دیکھ سکتے ہیں، شیطان اور جو جنات کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ابلیس کو پیدا کیا، اس کو جنت میں رکھا، وہ وہاں خوب عبادت کرتا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نافرمانی کر کے وہاں سے نکالا گیا، نکلنے کے بعد اس نے ابن آدم سے دشمنی لے لی، مطلب آدم سے اور اس کی نسلوں سے جو ہے دشمنی لے لی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو فرشتوں میں رہ کے ہو سکتا فرشتہ سمجھتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، اب ان کی غذا کیا ہے، تو جنوں کی غذا یاد رکھیے، کھانے کے تعلق سے بھی تفصیلات آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، تو جنوں کے تعلق سے ایک چیز آتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ ہڈی اور لیت سے سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا مت کیا کرو، ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا مت کیا کرو، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ ہڈی اور سوکھے گوبر سے استنجا کیوں نہیں کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہڈی کو ہمارے لیے وہ گوشت بنا دیتا ہے، اور جو جانور لیت کرتے ہیں جو ہے گندگی کرتے ہیں جو ہے اس کی جو ہے گوبر ہوتا ہے وہ ہمارے جانوروں کے لیے غذا بن جاتی ہے، لہٰذا آپ کی امت سے کہنا کہ ہڈی سے اور سوکھے ہوئے گوبر سے مینگنیوں سے استنجا نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہڈی ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے اور وہ گوبر ہمارے جانوروں کا کھانا یا چارہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہڈی اور لیت سے استنجا، سمجھتے ہیں نا، پیشاب کو گئے تو طہارت کے لیے اگر پانی نہ ہو تو جس چیز کا استعمال کرتے وہ ڈھیلے ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے، لیکن اگر ڈھیلے نہ ملے ہڈی سے اور لیت سے کبھی بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام جس جانور پہ لے کے ذبح کیا گیا اس کی ہڈی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے، کھانے کا گوشت بنا دیتا ہے، اور جس پر اللہ کا جو ہے نام لیا گیا اس جانور پہ، دوسرے جانوروں پہ نہیں، اور اسی طرح ہمارے جانوروں کے گوبر جو ہوتے ہیں جنوں کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے، تو اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو ہڈی ان کی غذا ہے، دوسرا ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کیا کیفیت ہیں وہ اللہ عالم، اس کی تفصیلات چونکہ نہیں ہیں تو خامخواہ بحث میں پڑھ کر بہت زیادہ فائدہ نہیں ملے گا، تو ہڈی سے استنجا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، کبھی بھی جاتے ہیں سفر پہ راستے میں جاتے ہیں اور کچھ بھی حرکتیں کر لیتے، لیت سے استنجا کر لیا، ہڈی سے کر لیا، پھر پریشان ہوتے گھومتے ہیں یہ لپڑ گیا وہ چپک گیا فلاں ہو گیا، تو پھر نتیجہ یہی ہوں گا، جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو نتیجے میں وہ بھی آپ کو تکلیف دیں گا، اب وہ تکلیف شعور سے آپ نے جان بوجھ کے دی ہو انجانے میں، ہمارا کام یہ ہے، ہمارا دین اتنے باریک بینی سے ہمیں دنیا جینا سکھاتا ہے، پھر ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو، اور پھر جب ایسی مخلوقات اللہ کی جو غائب ہے جن دکھتے نہیں ہیں ان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر در در پر جا کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی میرے پہلے چھیڑو بھی مت کسی کو، چھڑ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کرو کسی غلطی بھی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو علم حاصل کرتے نہیں ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا، اسی طرح کہا کہ سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو، اسی طرح کہا کہ اوپر سے سیدھا پانی گرم نیچے نہ پھینکا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سوراخ میں پیشاب کرو اور تمہارا بھائی رہتا ہو، مطلب کوئی جن رہتا ہو، تم اوپر سے پانی پھینک دو اور گرم پانی پھینکنے سے تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، بہت سارے لوگ تو سوراخ ڈھونڈ کر پیشاب کرتے میں نے دیکھا، بہت پھر مسائل جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو تم نے پہلے چھڑخانی کی تو پھر نتیجہ بھگتو اس کا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان کا جو ہے غذا ہے، اسی طرح جو ہے یہ جو ہے مختلف جو ہے شکلیں بھی جو ہے لیتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، مختلف شکلیں لیتے ہیں، اور اس کی تفصیلات میں نے رکھی کہ یہ کتا بن سکتے ہیں، یہ سانپ بن سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے، انسان. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب یہ کوئی شکل لیتے ہیں، یہ وضاحت ضروری ہے، جب یہ کوئی فارم لیتے ہیں، اس فارم کے علاوہ، اس شکل کے علاوہ جو اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں ان پہ سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، مطلب سارے فزیکل لاز ان پر لاگو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک جن کتا بن گیا اور اس کتے پہ سے ٹرک چلا گیا تو جن مر جائیں گا، کیوں؟ تو اس پہ سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. جب وہ شکل بدلتا ہے تو ایک مقام سے نکل کر ایک مقام پر آتا ہے، شکل بدل کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو اللہ نے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے شکل بدلنے کی طاقت نہیں دی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ کتا ہے اور جن تھا، گاڑی ہی لگنے لگی تو اڑ گیا، نہیں ہو سکتا. اس کو اس مقام پر پھر دوبارہ جانا پڑے گا، اس فیز میں جس فیز سے وہ ٹرانسفر ہو کر آیا ہے، اور اس فیز میں جا کے وہ روپ چینج کر سکتا ہے. ڈائریکٹلی کسی کے سامنے ایسا چھو بول کے روپ چینج نہیں کر سکتا، اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دے رکھی ہے، سمجھ لیجیے اس بات کو. ورنہ بہت سی بار ہوتا رہے میرے کو رات میں کتا دکھاتا اور وہ آیا اور بڑا ہو گیا اور ایک دم چلا گیا، نہیں جا سکتا ہوں، شکل نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ اس مقام پہ نہ جائے جس مقام سے آیا تھا، پھر اس مقام پہ جا کے اپنے آپ کو چینج کریں گا اور پھر اپنے اصلی روپ میں جائیں گا. تو جن شکلیں لیتے ہیں، لیکن عام طور سے وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن لے سکتے. عام طور سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی زندگی دی، بغیر دکھے کے چھپ کر جیے. فارم لینے سے کتنی ساری تکلیفیں آ جاتی ہیں ان کو، سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. اور میں تو عام زبان میں کرتا ہوں، کوئی جن کتے کی شکل لے کے مسلمان محلوں سے گزرتا بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ ہمارا بچہ تو پہلے سے دیکھ لیتا تھا کلو میٹر دور سے آ رہا اٹھا لے، سب پتھر اٹھا لیتے، اور بیچارہ ایسا دور دور سے دبکتے دبکتے دبکتے بھاگتا ہے. اور کچھ کتوں کو تو عادت ہو جاتی ہے، وہ جیسی محلے میں آتے ہیں چھپ چھپ کے ہی نکلتے ہیں. ان کو معلوم کہیں نہ کہیں سے مسلمان بچہ ٹارگیٹ کر ہی رہا ہوں گا اس کو، تو کہے کو خام و خواہ بیچارہ رسک لیں گا جب اللہ نے اتنا اچھا رکھا ہے. لیکن لے سکتے ہیں شکلیں، لے سکتے ہیں، لیکن عموماً نہیں لیتے ہیں، چونکہ اتنا اچھا رکھا اللہ نے. ان کی زندگیاں عموماً انسانوں کی زندگی سے لمبی اور طویل ہوتی ہے. کتنی؟ واللہ عالم، ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے، لیکن جو اقوال اور جو ہے سلف صالحین کے قول ملتے ہیں، وہ قول اسی طرح کی لمبی لمبی زندگیاں جیتے ہیں. کتنی لمبی ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے شکلیں بدل سکتے ہیں، انسان کی شکل بھی لے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، وہ جو بیت المال میں کھجور آئے تھے، زکوٰۃ کے کھجور، ان کھجوروں کو چرانے 3 راتوں تک ایک شخص آیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا جو روز آ رہا تھا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ انسانی شکل لے کے آ رہا تھا. اور انسانی شکل لینے کے بعد میں نے کہا نا وہ شکل بدل نہیں سکتا، اور فزیکل لا اس پہ طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس کو پکڑا تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکا، کیوں؟ تو اس پر پورے فزیکل لاز لاگو تھے، وہ غائب نہیں ہو سکتا ہے. پکڑ لیا تھا کہ اب لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سمجھ رہا؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں پکڑ لی تھی جن کو، جو آ کر آپ کو قیام اللیل میں ستا رہا تھا، پھر آپ نے اس کو ایک پلر سے باندھ دیا، وہ غائب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں غائب ہو سکا؟ اس لیے کہ انسانی نظروں کے سامنے وہ روپ چینج نہیں کر سکتے، انہیں اس فیز میں جا کے روپ چینج کر کے آنا پڑتا ہے، پھر اسی فیز میں جا کے وہ اپنے روپ کو چینج کر کے واپس ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ شکل لیتے ہیں لیکن عموماً نہیں کرتے. اسی طرح جنات میں بھی جو ہے شادی بیاہ کا رواج ہوتا ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، جیسا انسانوں کے شادی بیاہ ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں، اسی طرح نیک اور بد ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف مذہب اور فرقوں کو ماننے اور مسلکوں کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں. سب جو انسانوں میں ہوتا ہے سیم ان کا بھی معاملہ ویسے ہوتا ہے، وہی تمام چیزیں، یہود، نصارہ، مسلم، بدھسٹ، جو ہے مطلب الگ الگ جتنے مذاہب ہیں سب کو ماننے والے ہوتے ہیں. اسی طرح مذکر مؤنث میل فیمیل ہوتے ہیں، اور ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر شادی بیاہ کا بہرحال رواج ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر جو ہے 52 کے اندر کیا اور فرمایا، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت میں ایسی حوریں ملیں گی جس کو اس سے پہلے نہ کسی جن یا انس نے چھوا بھی نہیں ہوں گا. اس سے پتہ چلا ان کے اندر شادی بیاہ کا رواج ہے، اس لیے کہ جن اور انس دونوں نے اس کو چھوا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ کیا مرتے ہیں، تو ہاں جس طرح سے انسان پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، تو جن اور شیاطین بھی پیدا ہوتے اور مرتے ہیں. لیکن ہاں ابلیس جو بابا جن ہے، جنوں کا باپ ہے، اس کو اسپیشل مہلت اللہ نے دی، کب تک کے لیے؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک. مطلب ابلیس ایک ایسا جن ہے جو شروعات سے ہے اور قیامت تک رہیں گا، باقی سارے جن پیدا ہوتے اور مرتے ہیں عام انسانوں کے جیسا، لیکن لمبی لمبی زندگیاں یہ عام طور سے جو ہے جیتے ہیں، لیکن ایک جن ایسا ہے جو ابلیس ہے، وہ شروع سے مطلب جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر قیامت تک رہیں گا، باقی سارے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں لیکن لمبی حیات پاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنات کے مکانات اور ملنے کے پتے کیا ہے، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے ملے، لیکن جنات کے مکانات اور ملنے کے پتے کیا ہے، تو اس تعلق سے جو اقوال اور جو باتیں حدیث میں ملتی وہ یہ، وہ جو ہے اسی زمین پر بستے جس پر میں اور آپ رہتے ہیں، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے چٹیل میدان اور غیر آباد علاقوں میں بسنا پسند کرتے ہیں، مطلب زمین یہی ہے، اسی زمین پہ عرض پہ رہتے ہیں، اور زیادہ تر پسندیدہ جگہ ان کی ہے جہاں غیر آباد چٹیل مطلب ایک دم پلین لینڈ، جو لمبی لمبی زمینیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ ان کی پسندیدہ علاقے جہاں وہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ان میں جو برے ہیں، شیطان ہیں، وہ گندی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے بیت الخلاء، طہارت خانے، حمام، کچرے کی کنڈی، کوڑا کرکٹ جہاں انسان پھینکتا ہے، اسی طرح وہ جگہ جو خبی خانے، برے اعمال جہاں ہوتے ہیں، شراب جہاں پی جاتی ہے، جوئے جہاں کھیلے جاتے ہیں، ان جگہوں پہ یہ بستے ہیں، چونکہ یہ بری جگہ ہیں، ان کو یہاں رہنے میں مزہ آتا ہے اور اس کو وہ پسند کرتے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح جو ہے ان میں سے برے قبرستانوں میں بھی، اور ایسی جگہ جہاں انسانوں کو دفنایا یا جو اسی طرح مختلف طریقوں سے مرنے کے بعد کیا جاتا ہے عمل، ان جگہوں پہ بھی بستے ہیں، اور تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب کرے، انہیں چھیڑے اور انہیں ستائے۔ اور اسی لیے دیکھا بھی جاتا ہے جن کو جن آصف اپنے قبضے میں لیتا ہے یا اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ رہنا پسند بھی کرتے، گندی جگہ نہاتے نہیں ہیں اور بیت الخلاء میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یا ویران جگہوں پہ قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ بیت الخلاء کے لیے گئے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نظروں سے بہت دور بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے، تو نظروں سے بہت دور جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گئے اور بہت شور پکار کی آواز ہے، ہم لوگ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں تو ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بات آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے گھبرا گئے تھے، اتنی آواز شور پکار ہوئی، تو کہاں جن اور مسلم اور کافر جنوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو کہا کس چیز کا جھگڑا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا، تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے، میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے، تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے۔ صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا، تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے، اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے، غیر آباد جس کو انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے۔ دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں۔ اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غذا ہوتی، یاد رکھیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس معنی، واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے، تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا، مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اونٹ کی ایک خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں، جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے واپس۔ قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے، تو اونٹ کو پالی ہے لیکن جس دن نکیل چھوٹیں گے ایسا بھائی گھر لوٹ کر نہیں آتا پھر واپس، جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گے تب تک۔ اس لیے حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو، نکل گیا تو پھر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا۔ اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان، ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو انتہائی بدصورت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 64 اور 65 میں کہا اور فرمایا, وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے تہ میں نکلتا ہے, اس کی شکل اس جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کے جیسی ہے. تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں. اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے, طاقت اور صلاحیتیں کیا, آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً, اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے, بہت زیادہ صلاحیت, اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کہیں کہیں کہیں گنا ایڈوانس چل رہے ہو, ہم نہیں جانتے ان کی دنیا. چونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں, انفرا ریڈ یوز کرتے ہیں, اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے, میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے, تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا, تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا. مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا, وہ جا کر, حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی سب جو رانی تھی, اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے, اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں. اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے, مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے ہیں, اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں, مطلب ان کی اڑان جو ہے, ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میری جو جن تھی, فیمیل جن تھی ان کے پاس, ایک مزق جس کو کہیں گے ایک عورت جن تھی, اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے, پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی, اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی, چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے. اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے ہیں, کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے کیا. اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما کہا, اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے, مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سر تابع کرتا, مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا, اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکھاتے تھے, وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا, اونچی اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں, اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیگ یہ بنایا کرتے تھے. تو فن تعمیر ہوتا ہے, اسی طرح فن بہت سارے ایسا دیگ بنانا, ہاؤس بنانا, محلات بنانا, کنسٹرکشن ورک کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں. ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ شکلیں بدل کے رہتے ہیں, اور بالخصوص سانپ کی شکل میں یہ گھروں میں رہ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ سانپ ہے جو عموماً دیہات میں, شہروں میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن دیہات میں ہوتا ہے, عموماً سانپ گھروں میں آتے جاتے ہیں, لوگ بولتے رہے وہاں سانپ ہے, مطلب دیہاتوں میں بہت سی بار کامن ہوتا ہے کہ ارے اس کی کچھ مت کرو, سانپ پہ آتے جاتے رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے صحابہ سے کہا, مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے, لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں, اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے, 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ, نہ جائے تو پھر مار دینا, ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا, کافر رہا تو نہیں جائیں گا, اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے. تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں, شہروں میں نہیں, یاد رکھیے, لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں سانپ آتے جاتے رہتا ہے, لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو, ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھیڑی اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا. لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے, چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں, لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے, انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی، آپ نے ان سے بات کی، چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے، وہاں تک گئے، گلی کے کونے پر گئے تو دو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں، پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا، تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور یہی اس کی دوڑ ہے، جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے نا گھر یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیا پہنچے ہوئے، ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا، تو بہت پہنچے ہوئے یہ، کوئی پہنچاوا پہنچاوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے بات پتا کر رہا ہے، جن کیا ہوتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، معلوم آپ کو، تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے، کفر، سمجھ گئے آپ بات کو، تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کو گھبرائی مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرس اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایسے کام کر کے غائب کا علم میں بتا کر کسی کو جو ہے اونچا اور نیچا کر دیتے، بولے بہت پہنچے ہوئے دل کی بات جان لیتے ہیں، یہ شیطانی عمل اور کفری عمل ہے کو اگر ایسا کرتا ہے، اسی طرح جو ہے جن چاہے جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقت ہو ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہیں ان میں کمزوریاں بھی ہیں، اللہ نے شیطان کے تعلق سے بالخصوص فرما رکھا ان قید شیطانی کان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ یقیناً یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی بودی اور کمزور ہوتی ہے، چالیں بہت چلتا ہے انسان کے خلاف، لیکن جو اللہ کا ماننے والا بندہ ہے اس کے خلاف اس کی نہیں چلتی اور بہت بودی ہو جاتی ہے اس کی چال، تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، آئیے اس کی کیا کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر، قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور تو اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، دوسری کمزوری جو اس کی ملتی وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا، اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، آپ سن فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے، دوسری روایت نے فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان گلی کے ادھر منہ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت طاقت یا حیثیت نہیں، یاد رکھی، تو کچھ لوگوں سے ایمان والوں سے ڈرتا ہے، اس طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی، اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، اگر کوئی کافر جن آپ کی فرمانبرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آنکھ کا گولا مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا، ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ماتحت ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں جو ہے قرآن میں جو ہے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ بات آئی تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ کرتے ہوئے آگے نکلیں گے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی، تسلط دیا تھا، حکمرانی دی تھی، تو ان کافر جنہوں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا آپ کو پتا ہے، جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک عصا ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتقال کر گئے، اور جن یہ کافر جن ڈر کے کہ سلیمان ابھی حیات ہے کام کرتے رہے، جب قرآن نے کہا دیکھ دیمک یا کوئی کیڑے نے اس عصا کو کھایا اور سلیمان گر گئے، تو تب پتہ چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات کر چکے ہیں، وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک، پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ گر گئے، تب پتہ چلا انتقال ہوا، تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا، کہا اب ہم کیا کریں گے، انہوں نے کیا کیا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی، اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے، لوگوں نے کہا نہیں، کہا سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے، اگر یقینی تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو، لوگ پہنچے تخت کو ہٹایا، صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلی۔ تو یہودیوں نے یہ کہا، اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت تھے نعوذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اللہ نے بہت تفصیلی لمبی آیت، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے، یہودی کیا کہہ رہے تھے آپ کے زمانے کے، جادو کس کی سنت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت۔ اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتباع کی، ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے، کیا کر کے کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ کیا کہا اللہ نے، وما کفر سلیمانا، سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین کفروا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے کفر۔ تو لوگوں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا جادو کے علاج جادو سے کر سکتے؟ کفر، یاد رکھیے نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے اس کا علاج کتاب و سنت سے۔ کل تفصیل عنوان آئے گا انشاءاللہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جن معجزات نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، ان کی ایک اور کمزوری ہے کہ وہ معجزات نہیں کر سکتے۔ معجزہ سمجھتے ہیں نا، معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہو جاتی ہے ریئل سینس میں، جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا صالح علیہ السلام کا واقعہ، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو یہ فزیکلی ہوا، چاند ریئلی دو ٹکڑے ہوا، لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دکھا، ریئلی دو ٹکڑے ہوا معلوم۔ تو جن معجزے نہیں کر سکتے، ہاں شعبد بازی، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہو، جو رسیاں تھیں، رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی، سانپ، تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں تھیں۔ اس کی دلیل، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھیں، سانپ، فرعون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھیں، سانپ، لیکن جادوگروں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھیں، جس نے کیا تھا وہ جادو، رسی۔ کیوں؟ تو انہوں نے وہ شبد بازی کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ سانپ ہے، فرعون کہہ رہا ہے سانپ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، تو عصا ریئلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا، سنیک، سانپ بن گیا۔ تو اب فرعون کو کیا لگ رہا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا، وہ سانپ، جادوگروں کو کیا دکھ رہا، وہ سانپ۔ یہ معجزہ تھا، اسی لیے تو جادوگروں نے کیا کیا، فوراً ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون نے کیا کہا، رے تم تو پورے چال باز دکھ رہے ہو، اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا، ہاں پلان کر کے آئے تم، ہاں یہ سب کرنے کے لیے۔ چونکہ فرعون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاف دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاف، لیکن جادوگروں کو اپنی رسیاں رسی دکھ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن چکا تھا، اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے، اس لیے ایمان لا لیا۔ سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ معجزہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، شیطان خواب میں شکلیں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرماتے ہیں کہ یہ شکلیں تو لے سکتا ہے، لیکن میرا شکل یا میرا نام نہیں لے کے آ سکتا، تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آسمان کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں آسمان میں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے ہو، اللہ کی جو لمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ سورہ رحمان سورہ 55 آیت نمبر 33 سے 35 آپ دیکھیں کہ ان کو جو لمٹس دی گئی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کر ڈھکا جاتا ہے، جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جسے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہے، پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ، اب اللہ نے جنوں کو کیوں بنایا، تو جنوں کی تخلیق کا مقصد وہی ہے جو انسانوں کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہے، اور یہ مکلف ہے روز قیامت ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے انسان اور یا شیطان اور انسان کی دشمنی کب سے ہے، جنوں کی اور انسانوں کی دشمنی کب سے ہے، اس میں مومن نہیں کافر مراد ہے، ٹھیک، کب سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور یہ اس کی تاریخ کیا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتلا بنایا اور پتلا بنا کے جنت میں چھوڑ دیا، تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، کہ ابلیس وہاں آتا تھا اور آ کر جب آدم علیہ السلام بنائے جا رہے تھے دیکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے، اس کے بعد جب آدم بن گئے تو وہ جا کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تھا جس سے آپ کا جو پتلا تھا وہ کھوکھلا تھا اندر سے، اور مٹی بہت کھنکھناتی بھی تھی، تو جب مارتا تو آواز آتی، تو ابلیس سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت جلدی بہکاوے میں آ جائیں گی چونکہ کھوکھلی ہے بڑی، تو یہاں سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی، اور یہاں سے وہ آدم علیہ السلام سے چڑ رہا تھا، نفرت کھا رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ عراف میں فرما کہا کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدے سے انکار کر دیا، کیوں انکار کیا، اس کی دلیل کیا تھی، سورہ عراف سورہ نمبر 7 آیت 12 میں اللہ نے فرمایا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا، آنکھ نیچے سے اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کہیں سے بھی چھوڑو نیچے گر جاتی ہے، میں خیر ہوں، جبکہ علماء لکھتے ہیں اس کی دلیل بکواس تھی، کیوں بکواس تھی، اس لیے کہ آگ کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتی جب تک کہ کنٹرول میں نہ رکھی جائے، اور مٹی فائدہ ہی دیتی کسی بھی حال میں رہو، پڑی رہیں گی، دانا گریں گا، پانی پڑے گا، اگنا شروع ہو جائیں گا، آگ میں کبھی دیکھا کوئی فائدہ ہوتے ہوئے، آگ لگی تھی تو کچھ تو بن گیا، نہیں ہوں گا، اس کی دلیل میں بھی بنیاد تھی علماء لکھتے ہیں، اس لیے کہ آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو فائدے مند نہیں ہوتی ہے، جبکہ مٹی گری رہے دانا گر گیا پانی پڑ گیا اگنا شروع ہو جاتی فائدہ ہو جاتا، ٹھیک، تو بہرحال کہا میں خیر ہوں اچھا ہوں اس سے، تو ابلیس کا سب سے پہلا جرم اور گناہ کیا تھا، تکبر، یاد رکھے تکبر، میں بہتر ہوں سے اس نے کہا، اور یہاں سے شروع ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کی، بلکہ میں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے، تب سے شروع ہوئی ابلیس کی دشمنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، چونکہ آدم علیہ السلام نے کبھی اس سے دشمنی نہیں لی، سوائے اس کے کہ جب اس نے بہکانے کا وعدہ کر لیا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو شیطان سارے انسانوں کا دشمن ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کا گروہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک، لیکن جو مومن جن ہوتے ہیں ان سے مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی دشمنی نہیں، جو کافر ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار وہ ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک، اسی طرح جو ہے اب وہ دشمنی کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا جان لیجیے، شیطان کا ابلیس کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، حزب حزب شیطان کا ٹولہ، اس کا گروہ، ٹھیک ہے، اپنی فوج کو، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، تو الٹیمیٹ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، ہم سب کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں، اب وہ انسان کتنا احمق اور بیوقوف ہوں گا یہ پتہ ہونے کے بعد بھی رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانے، ہے نا، بہت سارے لوگ ہم میں، رحمان کہتا یہ کرو شیطان کہتا مت کرو، ہم رحمان کی چھوڑ کے شیطان کی سنتے ہیں، سمجھیے اس بات کو، اس کی چالوں کو، تو اس کا اصل حقیقی مقصد انسانیت کو جہنم میں لے جانا پہلی چیز، اب اور ذیلی مقصد یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، وہ اس کے یہ تو مین مقصد ہے جہنم میں لے جائے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جہنم میں لے کیا کیا کرتا ہے، پہلی چیز بندوں سے کفر اور شرک کرواتا ہے، انسانوں سے کیا کرتا ہے، کفر اور شرک کرواتا ہے، مختلف قومیں مختلف لوگوں کو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا جہاں معاملہ توحید کا آتا ہے، ورنہ یہ شرک کرواتا ہے انسانوں سے، کفر کرواتا ہے، اور سب سے بڑا ایکسپیرینس ہولڈر رہی ہے، کب سے قوموں کو بہکا رہا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو آخری انسان تھا، بہت ایکسپیرینس، لہٰذا اسلام نے بہت احتیاط کی، توحید کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت احتیاط کرنا، شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ آئے تو آپ سب نے منع کر دیا عمل کرنے سے، مت کرو، اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ، تو پہلا کام کفر و شرک کروانا، دوسرا کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں کم از کم مبتلا کر کے چھوڑ دینا، کافر نہ بنا سکے تو کیا کرنا، کم از کم گناہ میں ڈال کے چھوڑ دینا، اچھا اس کو گناہ میں ڈالنے کی بھی عجیب کیفیت ہے، مومن سے گناہ کرواتا ہے اور کروانے کے بعد نادم کرواتا ہے اور ایسی ندامت کرواتا ہے کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے، اب بس توبہ ہی نہیں ہے، اور وہ چکر میں انسان خودکشی کر لیتا ہے، توبہ نہیں ہے تیری، اب تھی گناہ ایسا کر لیا، جو ہے گناہ گار سے گناہ کرواتا ہے جو نادم نہیں ہوتا، پکا مومن نہیں ہے، مسلمان ہے ایک عام، گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے کے بعد کہتا ہے ارے بہت چھوٹا ہی ہے، بہت لوگ گڑبڑے کرتے اس سے زیادہ، تو تو بہت چھوٹا گناہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح سے کرتا ہے۔ ایک سچے مومن سے گناہ ہو جائے تو ایک تو گناہ کرواتا ہے، بعد میں ندامت اتنی ایکسٹریم دلواتا ہے یہ بول کر توبہ نہیں ہے اب تیری۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے فضل سے اور اس کے مغفرت سے کبھی بھی ناامید نہیں ہونا چاہیے مومن، کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی گناہ کر۔ تو کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام کہ وہ جو ہے شیطان کا بند جو ہے بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا، تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے بندوں کو، مختلف طریقے مختلف حربے ہوتے ہیں اس کے اطاعت سے روکنے کے۔ چوتھا کام، عبادت اور اطاعت سے روک نہ سکے تو کرنے والے کی عبادت اطاعت میں خرابی ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب فرماتے ہیں انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خوشی اور خضوع سے تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہتے ہی آ کے بولتا ہے ارے فلاں کام باقی ہے تیرا، کسٹمر چلے جائیں گے، تو نے یہ نہیں دیا، تو نے وہاں پین بھول کر آ گیا، اے ٹی ایم کارڈ وہاں رہ گیا، گاڑی کو چابی تو نہیں رہ گئی، اور آدمی فکر مند۔ تو جیسی رکعت باندھتا ہے وہ کرتا ہے، تو اگر اطاعت سے نہیں روک پا رہا، گناہ نہیں کروا پا رہا، تو جو عمل انسان کرتا ہے اس میں خرابی کے لیے گھس جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے رحمان کی جو ہے مخالفت کرواتا ہے اور اپنی اطاعت کرواتا ہے، مطلب ایسے کام کرو بولتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور شیطان کی اطاعت، ایسے کام کرواتا ہے اگر وہ عبادت سے روک نہ سکا اور عبادت میں گڑبڑ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اسی طرح جو ہے جسمانی اور ذہنی ایزا دیتا ہے، اس کے تکلیف دینے میں یہ بھی شامل ہے، جسمانی اور ذہنی ایزا دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، روایت کے اندر آتا ہے، آنکھ کا گولا لے کر آیا تھا رات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ دیا، وہ ساری تفصیلی حدیث ہے۔ تو حملہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا، خواب کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے انسانوں کو، ڈراتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے، اگر برا خواب آئے ڈر گیا انسان شیطان کی طرف سے، اس خواب کو کبھی کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، تو برے خواب سے ڈراتا ہے۔ اسی طرح گھر میں آگ لگواتا ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہے، اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرماتے رات میں دیے کو جلتا ہوا چھوڑ کے مت سونا، اس لیے کہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے، چوہا دیے کو گراتا ہے، آگ لگنے سے ایمان مومن کا مال کا نقصان ہوتا ہے، جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو نقصان دلواتا ہے۔ اسی طرح موت کے وقت آ کر ہم سے جوجھتا ہے، معلوم آپ کو شیطان موت کے وقت آ کے جھنجھوڑتا ہے تاکہ اس وقت کم از کم بہکا دے، مطلب زندگی میں تو نہیں کر پائے نا، موت کے وقت بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے، سنن نسائی کی روایت ہے، جس دعا کے اندر یہ الفاظ، دعا لمبی ہے، ایک الفاظ دعا میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ شیطان میری موت کے وقت آ کر مجھے کھینچے، ٹھیک ہے، تو موت کے وقت آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پیدائش کے وقت شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے، یہ الجامع کی روایت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو انگلیاں چھپاتا ہے، پیٹ میں چھپاتا ہے کرتا ہے، جس سے ابن آدم بہت چلا چلا کر روتا ہے، تو انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، یہ بھی طریقہ اس کا بہکانے کا۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تعاون اور پلیگ کو پھیلا دیتا ہے جانوروں کے ذریعے۔ آپ سب فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لیے تعاون جو تھا وہ عذاب تھا، اس امت کے لیے جو اس میں مرے گا وہ شہید کہلائیں گا، چونکہ تعاون کون پھیلاتا ہے؟ شیطان، تو تعاون پھیلاتا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ انسانوں کے ایمان سے کھیل لیتا ہے، اور بہت سی بار دیکھیے بیماریاں پھیلتی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسری بھی بیماری پھیلاتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، آپ سب فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، اور رحم میں جا کر ایک رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے، جس سے ایک رگ ہوتی ہے جس کا نام بازل ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، مطلب وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ عورت شک میں آ جائے کہ کہیں حیض کا تو نہیں، عبادت سے رک جائے، یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بہکانے کے اس کے مختلف۔ اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے کھانے پینے میں بھی اپنا حصہ رکھتا ہے، آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے، مطلب آپ کو شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے اور آپ بیچ میں مسکرائے، وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے، تو کہا تو نے ابھی بسم اللہ پڑھا نا، تو کہا ابھی پڑھا، تو کہا جب تو کھانا کھا رہا تھا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا ہے، اور جیسے ہی تو نے بیچ میں یاد آ کر بسم اللہ کہا تو شیطان نے خیک کر دیا اس کھانے میں اور بھاگ کے چلا گیا۔ ہمارے کھانے پینے میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا بیوی سے اور پناہ نہیں مانگتا اللہ میں، شیطان مردود سے، اس عمل میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا انسان دور ہوں گا اور ذکر نہیں کرے گا اتنا زیادہ حصہ اس کی اولاد کے اوپر اثر پڑے گا اس کا، شیطان کا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آسیب زدگی، انسانوں کو تنگ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ اس کا کیا معلوم آپ کو؟ لوگوں کے اندر داخل ہو جانا، جس کے سمجھ آصف جس کو کہتے ہیں نا، جن لپٹ جاتا جس کو بولتے ہیں، اور وہ گھس سکتا ہے، لپٹ جانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور معاملات اور حلال مال کو ضائع کرانا۔ اور جب شیطان کسی کے اندر چلا جاتا ہے، چونکہ انسان احتیاط نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پاک نہیں رہتا، چلا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھے، اور یہ بیماری ہے کہ یاد رکھے، اس کا علاج ہونا چاہیے جیسے دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو آصف زدگی کہ اپنے کنٹرول میں انسان کو لیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر عقائد خراب کرواتا ہے اور عقیدہ خراب کرنے کے بعد نکل کر چلا جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نکلنے کے دو طریقے آصف زدگی جب ہوتی، پہلا آپ کفر و شرک کیجیے نکل جائیں گا، دوسرا آپ قرآن کی تلاوت کیجیے اور دعائیں پڑھی تو نکلیں گا۔ پہلا طریقہ حرام ہے، دوسرا طریقہ حلال ہے، ٹھیک، لیکن نکلتا دونوں طریقوں سے ہو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ہم نے قرآن پڑھے کچھ اثر نہیں ہوا، فلاں گئے تو ہو گئے، تم نے وہ عقیدے سے قرآن نہیں پڑھاؤں گا، ورنہ اللہ کے کلام کے سامنے تو پہاڑ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹک سکے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اللہ اس کلام کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اس کلام کے بوجھ اور ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا۔ تو اس جن کی کیا اوقات اور کیا بساط کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک سکے، ٹھیک ہے۔ بہرحال لیکن وہ عقیدے کی ضرورت، آصف زدگی۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، اس کے تکلیف دینے یہ ہو سکتا ہے، فلاں کر سکتے، اور کافروں کی مدد بھی کرتا ہے اس کام میں، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی نسل کو بہکانے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ابلیس مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس اپنی فوج کو بھیجتا ہے، اس کی فوج ہے، جنود ہے اس کی، فوج کو بھیجتا ہے، ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں میں جھگڑا لگا دیا، تو بولتا آج تو نے کچھ بھی نہیں کیا جا، دوسرا آگے کہتا ہے آج میں نے بچے کو علم سے روک دیا، وہ کہتا ہے ہم تو نے کچھ بھی نہیں کیا جا، تیسرا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر پیچھے پڑا رہا پیچھے پڑا رہا اور طلاق کروا دی، تو بولتا اس نے کچھ کر کے آج شاباشی دیتا ہے، تو نے کچھ خاص کام کیا آج۔ تو اس کی فوج ہے، وہ سالار جنگ ہے، وہ لیڈر ہے ان کا، اور اس کی فوج کو وہ مختلف ایریاؤں میں بھیجتا ہے، طالب علم کو علم سے روک دیا جائے، لوگوں میں جھگڑے لگائے جائے، فتنے مچائے جائے، فساد کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، مختلف کام، بہرحال وہ اس طرح سے جو کرتا ہے، تو وہ سالار جنگ ہے، اس کی فوج ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانوں کے ساتھ اپنا حمزات چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بہکاتے رہیں، اور حمزات کا معنی یہ ایک جس کو قارین کہتے ہیں، یہ ایک جن ہوتا ہے، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں میں سے، اپنی فوج میں سے ایک کو لیتا ہے اور اس انسان کے ساتھ زندگی بھر کے لگا دیتا ہے۔ اب یہ قارین حمزات ساری زندگی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یاد رکھے ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو اس کے بارے میں تقریباً تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے، یاد رکھے، چونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے نا، دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میں عام زبان میں کہتا ہوں آپ کے گوگل کا پاسورڈ بھی اس کو معلوم رہتا، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے نا، تو اس کو ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، اور یہی مرنے کے بعد لوگوں کے یا شعبدے بازوں کی مدد کر کے آپ کے راز بھی کھلوا دیتا ہے۔ معلوم کیسے؟ مثال، کوئی ایک شخص کسی کے پاس گئے، نہیں بولے یہ تمہارے سب مسئلوں کو حل کر دیں گے، چلو بھائی چلو مسئلوں کو حل کر دیں گے، آپ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، بابا میرے مسئلوں میں یہ ہے، فلاں فلاں، تو بابا کی پہلی خصوصیت ہوتی، بابا آتے ہی بولتے آپ کا نام فلاں ہے، آپ بولتے بابا مہان ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف، مطلب ایک شک رہتا کہ نام تو کہیں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے نا، آپ کے دادا کا نام یہ تھا، اوہ مہان ہے بابا، لیکن پھر بھی شک رہتا کہ یہ بھی تو کوئی بتا سکتا ہے نا، یہ تو دادا کا نام بھی تو ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا۔ پھر وہ جو شعبدے باز رہتا وہ بولتا ایک دن آدھی رات کو فلاں کھیت میں فلاں، بابا بس بس آگے کا مت بول، کھولو شور یہ ہوا تھا، ہوا تھا اس رات ایسا ہوا تھا، آگے آپ مت بولو کیا ہوا تھا، مان گیا، قائل ہو گیا، بہت پہنچے ہوئے سدھی، بہت اونچے آپ، سمجھ میں آ گیا میرے کو، تو وہ واقعہ کس کو بھی میں اکیلا تھا، ہاں تو میرے کو سب معلوم، آپ وہ ہو جاتے۔ اب یہ کیسے معلوم کرتا ہے؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی بڑی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر کرتا ہے، بس مسئلہ یہ۔ اور ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک نہیں کر سکتا، کیا کرتا ہے وہ؟ وہ کفر کر کر کے ایک جن کو یا اپنے حمزات کو منا لیتا ہے، پٹا لیتا ہے کفر کر کے، شرک کر کے۔ جب آپ اس کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور بولتے فلاں چیز، تو یہ اپنے حمزات سے کہتا ہے، اس کے حمزات سے بات کر جا کر، جس کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں، ہاں آپ کے دادا کا نام، دادی کا نام، زندگی بھر ساتھ رہا نا، تو یہ جا کر بولتا ہے اس کے ابا کا نام کیا ہے، بولتا ابا کا نام عبداللہ ہے، سمجھ لیجیے، وہ آ کے بولتا ہے اس کے ابا کا نام عبداللہ، بولتا عبداللہ، بولتا ارے اب آپ نے وہ عمل جو اکیلے میں بھی کیا تھا، حمزات تو ہے نا اس کو پتا ہے، اب وہ بولتا جا کے یہ مان رہا نہیں میری بات، میرے کو بہت پہنچا ہوا نہیں سمجھ رہا، کچھ تو بھی قصہ لا ڈھونڈ کے اس کا اچھا والا، تو جا کے بولتا رہا اچھا قصہ دے یار کوئی، اس کا درازہ سے مضبوط ہو جائے، پھر لا کر وہ بات بولتا ہے اور آپ بول رہے کیا مہان ہے، یہ کفر ہے، اس میں کوئی مہانتا نہیں ہے، اس میں کفرتا ہے، سمجھ رہے بات کو، اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کبھی ایسا بولا؟ آتے کسی کو تمہارے ابا کا نام یہ ہے، تمہارے دادا کا نام نہیں ہے، تم نے یہ کیا؟ کوئی صحابی، ابو بکر صدیق جن کا مقام کیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسول کی بات سب سے افضل شخصیت ہے، انہوں نے کبھی کیا؟ کوئی آیا تو اپنے خلافت کے دور میں، او تم آ گئے، اچھا تمہارے دادا کا نام یہ تھا، تم یہ کیے فلاں کیے، نہیں کر سکے۔ اگر صحابہ میں یہ چیز ہوتی، اگر یہ جائز ہوتا، تو عثمان ابن عفان اور علی بن ابی طالب اور عمر ابن خطاب یہ تینوں شہید نہ کر دیے جاتے، پہلے سے معلوم کر لیتے کون چالے چل رہا اور کیا کر رہا۔ ہاں، اور تم بول رہے ہو نہیں یہ بہت محنت کے بعد ملتے، یہ محنت کی بات نہیں ہے، کفر اور شرک کے بعد ملتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ کام نہیں لینا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کل شعبدے بازی کی حقیقت اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، ٹھیک۔ تو ہمزاد زندگی بھر ساتھ رہ کر کیا کیا کرتا ہے، میں نے کچھ مختصر بتا دیا۔ اسی طرح جو ہے شیطان جو ہے جب بھی وعدہ کریں گا، یاد رکھیے یہ فریبی ہوں گا، اس لیے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بار فریب کرتا ہے۔ سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، شیطان نے کیا کھیل کھیلا مشرکین مکہ کے ساتھ، جب ابو سفیان کا قافلہ حفاظت کے ساتھ نکل گیا اور اب مشرکین مکہ کو ابو سفیان نے لکھ کر بھیجا کہ واپس آ جاؤ، اب اپنا قافلہ نکل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان آیا اور مشرکین مکہ کو کہا، ارے ہزار آئے ہو تم، ہزار وہ کیا 313 آئے ہوئے وہاں، کیا تمہارے سامنے اوقات ہے، آج فنش ہی کر کے چل جاؤ ان کو۔ کس نے کیا معلوم ہے، شیطان نے آیا اور بہکایا، یہ کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا، یہ وہ دوست ہیں جو فریبی ہے۔ اور کیا کیا معلوم، آ کے اللہ نے قرآن بیان کیا، وقال لا غالب لکم اليوم، آ کے بولا آج تمہارا لشکر اتنا طاقتور ہے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور آگے کا کہا، غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، اور کہا کہ آج انسانوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع کے بعد اس نے دیکھا فرشتے بھی کھڑے ہیں، تو کہا میں تو چلا بھیا، میرا کام تو صرف بہکانا تھا، نکل کے چلا گیا۔ بہت فریبی ہوتا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی وہ کرتا ہے، اور اس کا فریب دیکھنا ہے تو اللہ رحم کرے ان لوگوں کو، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جس نے سوسائڈ کا ارادہ کیا ہو اور پہلے اپنے آپ کو کچھ کر لیا ہو، جب موت کے قریب آتے ہیں تو یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتا ہے، سوسائڈ تک بہت بہکاتا، چلا لے، چلنے کے بعد تیری ساس اور تیرا شوہر اندر چلے جائیں گا پوری زندگی، پھر تیرے لیے لوگ روئیں گے، تیری اہمیت جب ہی پتہ چلیں گی دنیا والوں کو، تیرا شوہر کوئی تیرے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، ابھی کر لے، اب انہیں جوش میں آ کے دال لی گستے، تب تک ہوتا ہے وہ ساتھ، یاد رکھیے بہت فریبی ہوتا ہے، تب تک دال کچھ نہیں ہوں گا۔ اور اگر سمجھو ایمان والی ہے اور سمجھتا ہے کچھ علم ہے، تو تھوڑا جلیں گی صرف، مرنے والی تھوڑی ہے، لیکن تیری دھاک بیٹھ جائیں گی نہ تیرے شوہر پر، آئندہ تیرے کو کچھ نہیں کر سکتا وہ فلاں ہے، اور وہ جوش میں کر لیتی ہے، آگ لگنے کے بعد جب جلنا شروع ہوتا ہے جسم، تو یہ نکل جاتا ہے فریبی ہاتھ بتا کر، پھر آدمی چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ اور بھاگتا ہے، سمجھ رہے آپ، بہت فریبی ہے۔ غصے میں آپ، غصے میں آپ آتے ہی بولیں گے ارے اس کی کیا خات ہے تیرے سامنے، تو تو مسکولر بناوا بھی بہت ہے، تیری تو پہچان یہ ہے، تیرے چچا تو ایم ایل اے ہے، تیرے دادا تو فلاں تھے، پولیس اسٹیشن میں تیرا یہ چلتا، رکھ دے اس کو، کر دے، انسان کر دیتا ہے، اور سامنے والے کچھ ہو جاتا ہے اور زندگی بھر افسوس مال جاتا ہے، زندگیاں جیلنے برباد ہوتے ہیں، زندگی بھر پچھتاوا اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ فریبی یاد رکھیں، بہت بڑا فریبی ہے، کبھی اس کے فریب میں مت آنا ورنہ دھوکہ دے کے جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا فریبی ہے۔ اسی طرح جو ہے شیطان کے غلام مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور شیطان کے غلام جو ہے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے تو شیطان سے دشمنی خود بخود ہو جاتی ہے ہماری، چونکہ وہ خلاف کھڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، مختصر سے رکھ رہا ہوں ساری چیزیں۔ جو ہے پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ کہ باطل کو جو ہے حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے، جیسے کہ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے کیا اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اسی طرح دوسرا کام کرتا ہے کہ چیزوں کے نام بدل بدل کے پیش کرتا ہے، بری چیزوں کا اچھے نام دے دیتا ہے تاکہ انسان کر لے، حرام کاری میں چلا جائے۔ تیسرا کام کرتا ہے افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی کا شکار بنا دیتا ہے، دین کے معاملوں میں، اعمال میں، سب چیزوں میں افراط اور تفریط کا شکار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کام میں سستی دلاتا ہے، ابھی نہیں کل کرنا، ابھی نہیں کل کرنا، فجر کے لیے بہت ٹائم باقی ہے، فلاں عمل کے لیے انتظار کر، سستی دلاتا ہے۔ اسی طرح اس کے فریب میں ایک وہ چیز ہے جو انسانوں کو بہکانے کے لیے کرتا ہے، جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹے وعدہ کرتا رہے، آج کون غالب آئے گا؟ ایسا مشرکین مکہ کو کہا اور جہنم رسید کر دیا، 70 جہنم رسید ہوئے، 70 قید ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو مشرکین مکہ کے ساتھ جھوٹے وعدے، جھوٹے امیدیں دلواتا ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان سے ہمیشہ اظہار ہمدردی کر کے آتا ہے، میں تمہارا خاص ہوں، میں تمہارے بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، یہ سب سے اچھا ہے تمہارے لیے، اور انسان بہکاوے میں آتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے گمراہ کرنے کے طریقے بتدریج، دھیرے دھیرے کرتا، اچانک نہیں آ کے ایک دم اٹیک کرتا، دھیرے دھیرے گناہ اور معصیت کی طرف لے جاتا ہے، بتدریج سٹیپ وائز کرواتا ہے۔ اسی طرح جو ہے غفلت کو تاری کرتا ہے، بھول بھی شیطان کی طرف سے ہوتی، بھلا دیتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اللہ نے کہا ایک جگہ آئیں گی جہاں یہ مچھلی نکل کر پانی میں چلے جائیں گی، وہاں رک جانا، ہم ہمارے ایک بندے سے تم کو ملائیں گے۔ وہ مچھلی ڈوب گئی، اس نے شیطان نے بھلا دیا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک ساتھی تھے، حواری تھے، یوشع ابن نون، ان کو بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کہا ہم اتنے تھک گئے، مچھلی کہاں ہے؟ کہا ارے شیطان نے بھلا دیا، اور مچھلی تو وہیں پانی میں چلے گئی، پھر لوٹ کر واپس آئے سفر، سمجھا؟ تو نسیان بھلا دیتا ہے، اسی طرح اپنی فوج سے ڈراتا ہے، اسی طرح نفس پر قبضہ کر لیتا ہے انسان کی۔ جب انسان اس کی بات سنتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کر کے شیطان مکمل نفس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح شکوک اور شبہات ڈالتا ہے، شک اور شبے ڈالتا ہے دلوں کے اندر، اور اکثر میاں بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا شک اور شبے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں شک اور شبے کی بنیاد۔ کیسا ہے؟ مثال دیکھیے، شوہر گھر آفس سے نکلا، گھر کی طرف جا رہا ہے، اب جاتے وقت کیا بولتا ہے کہ شیطان، مانو آپ کو، تیری بیوی نہ تیرے انتظار میں بیٹھی نہیں ہوں گی، خیال نہیں رکھتی ہوں تیرا، ابھی نے سب دماغ میں سوچ رہا میری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، صحیح بول رہا، پھر تھوڑا آگے بڑھا، تیرے کو پانی بھی نہیں پلائیں گے، تو دیکھ آج جا کر تو جائیں گا نا، اتنا تھکا ہوا ہے تو، حالانکہ اتنا کام کرتا تو اس کے لیے کرتا، محنت مشقت کا، پانی بھی نہیں پلائیں گے تیرے کو۔ اب آپ پہلے پانی بھی نہیں پلاتی میرے کو، صحیح بات ہے، آپ مینٹلٹی بناتے جا رہے، اور اگر دیندار انسان ہے تو اس کو نئے طریقے سے بہکاتا، پردہ بھی نہیں کرتی تیرے جانے کے بعد، معلوم کیا تیرے سامنے چلتا اس کا پورا پردہ، ہاں تیرے جانے کے بعد وہ بھی نہیں کرتی، اچھا یہ پردہ بھی نہیں کرتی میرے جانے کے بعد، ہو سکتا ہے یار ایک بار میں نے دیکھا تھا ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا، یہ پورا فل ایک دم سفر سے آتا تھا، اب گھر میں انسان گیا، بچہ رو رہا تھا تو بیوی سامنے نہیں آ سکی، بچے کی تکلیف کے حساب کو پانی نہیں دے سکی، صحیح بولا تھا اس نے، آتے ہی آپ شروع ہو گئے اس سے، یہ ہوتے اس کے وسوسے، شکوک اور شبہات بہت کثرت سے ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ جو وہ کام کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ شراب خوری، بت پرستی اور فال نکالنے کے عمل کو ترجیح دیتا ہے، کہ شراب پیو، بت پرستی کرو، فال نکالو۔ اسی طرح ایک کام جو یہ کرتا ہے اس کے ہتھکنڈوں میں سے انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، جادوگری کرواتا ہے، یاد رکھیے، اور جادوگری کے ذریعے انسانوں کو کفر اور شرک کرواتا ہے، اور کفر اور شرک کے بعد بہت سارے کام وہ جتنا کفر و شرک کرتے خوش ہو کر ان کے لیے کر کر دے دیتا ہے، جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے، یا میرے پاس ایک جن ہے جو قبضے میں ہے، حالانکہ بات الٹی ہوتی ہے، یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ کیونکہ لاجیکلی ایکسپلین اگر کروں، منطقی اعتبار سے، جو چیز دکھتی نہیں وہ میرے قبضے میں رہتی ہے، جو دکھتا ہے وہ جو چیز نہیں دکھ سکتی اس کے قبضے میں رہتا، بتائیے، شیطان جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جن جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو کیسے قبضے میں لیں گے آپ؟ وہ آپ کو دیکھ رہا اور مانیٹر کر رہا ہے دور سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے عورت و دنیا سے محبت دلا کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح جو ہے گیت اور سنگیت میں لگا دیتا ہے، ناچ گانے نفاق پیدا کرتے دل میں، اور بہت ساری برائیاں لاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شریعت کی پابندی میں سستی کرواتا ہے، اور ایک بہت بڑا کام جو شیطان کرتا ہے وہ ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے سمجھتے ہیں آپ؟ وسوسے، خیالات کا دل کے اندر آنا، وساوس، اور یہ وسوسوں سے تو لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، نماز میں پریشان، وضو میں پریشان، غسل میں پریشان، طہارت میں پریشان، چیزوں کے لگانے میں پریشان، ہے نا، یہ وسوسے ڈال دیتا ہے۔ وسوسہ کیسے ڈالا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دو ہوئی کہ تین ہوئی تیری، ارے یار چلو اب احتیاط سجدے سہو کر لیتا ہوں، ڈالا وسوسہ۔ آپ جو ہے وضو کر رہے، تین بار دھو لیا ہاتھ، تین بار نہیں شاید دو بار ہی چھوا، اور شاید کچھ تو سوکھا رہ گیا، ایک بار ایکسٹرا کر لینا، ایکسٹرا کر لیتا آدمی، وسوسہ، ٹھیک۔ گھر سے باہر نکلے، دروازہ لگا رہے، شاید نہیں لگا، پھر چیک کر لینا، کیا کر رہے یار تم یہ، نہیں کچھ نہیں، وسوسوں سے اس نے عادی بنایا، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک، نماز ہو گئی شک، روزہ ہو گیا شک، طہارت میں شک، غسل میں شک، وضو میں شک، عبادتوں میں، ہر چیز میں شک، وسوسے ڈال ڈال کے، وساوس، کہیں بیٹھنا ہے نہیں یار، یہاں کون بیٹھا ہوں گا کہ بہت گندا دکھ رہا، میرے کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے یہاں بیٹھ، کیا کیا کیے ہوں گے، وساوس لوگوں کو، اور یہ وسوسے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان کی خدمت حاصل کرنا، یاد رکھیے، یہ چرن درست نہیں ہے، جائز نہیں اور حرام ہے۔ شیطان کی خدمت حاصل کرنا، جو مختلف کام وہ انسانوں کے لیے کر کے دے سکتے ہیں لیکن یہ کروا کے لینا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، شیطان سے کسی بھی قسم کا کام لینا، چونکہ کفر اور شرک کے بغیر یہ آتے نہیں ہیں۔ جن اور شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا، کاہن اور نجومی ان سے مدد لیتے ہیں، مدد لیتے جو یاد رکھیے کہانت اور نجومیت جو بھی انسان کرتا ہے، اس کے پاس جانا، اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا تو کفر ہے، ان کے پاس جانے سے ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ آپ سلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے، اس سے کوئی سوال کرے اور اس کے جواب کا یقین کر لے، اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ شریعت کا منکر ہو جاتا ہے، تو ان کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ حالانکہ کہیں کچھ مرتبہ بات صحیح بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ہتھیار کیا ہوں گا، اور بات کے میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، ہمارا سیلف ڈیفنس کیسے ہوں گا ان جنوں سے اور شیاطین سے، تو پہلی چیز احتیاط کرنا، پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط کرے، ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے یہ آپ کے پاس آئے یا نزدیک آئے۔ دوسرا کام ہے قرآن و سنت کی پابندی کرنا مضبوطی کے ساتھ۔ تیسرا کام ہے کہ اللہ کے حضور میں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا، خاص طور سے کب کب وہ بھی یاد رکھیے، پناہ مانگنا کب کب، بیت الخلاء جاتے وقت، پیشاور پیخانے کو جاتے وقت، دوسرا غصے کے وقت، اس لیے کہ غصے کے وقت شیطان آ کر بہکاتا ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ کہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وضو کر لے، اس لیے کہ وضو پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگی تو یہاں بہت بہکاتا ہے۔ جمع کے وقت اللہ میں پناہ مانگی، ورنہ اولاد میں آپ کی پیدا ہونے والی شامل ہو جاتا ہے۔ گدھا اگر رات میں چیخے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح بچوں کی حفاظت کے لیے خاص دعائیں پڑھا کیجیے، اس لیے کہ شیطان تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح خاص پناہ ہم جب مانگے کہ جب جو ہے ہمیں کوئی کام کرنا ہو، ورنہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت پیارا جو ہے ایک قول ہے، ایک سلف نے کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا تلامیذ سے ایک دن، اور کہا اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ تو کہا کب تک لڑو گے، کب تک لڑو گے تم، ہر بار آئیں گا۔ تو انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یاد رکھ لو، اگر کتا تمہارے پیچھے لگتا ہے یا بھونکتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا اس کو ہم ہکا لیں گے۔ تو کہا کب تک کتے کو ہکا لو گے تم؟ سب سے بہترین طریقہ یہ، کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے۔ سب سے بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا، اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگے کہ اس سے ہمیں بچا لینا، یہ تو اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ تو ہمیشہ نئے نئے روپ میں آئیں گا۔ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ میں پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کو بچا لے، چونکہ شیطان بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، وہ خود تھوڑی کوئی خالق ہے نا، اللہ کی بنائی مخلوق ہے، اللہ کا اس پہ بھی فل کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کیا ہے مانو، قرآن حدیث سے علاج کرایا تو کچھ اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہم کو، لیکن وہاں جا کے جھک گئے، وہاں رگڑ لیے، یہاں کا چاٹ لیے، وہاں کا چپکا لیے، یہاں کا لگا دیے، یہاں کا ٹھوک دی، یہاں کا لٹکا لیے، یہاں کا دبا دیے، یہاں کا دھو کر پی لیے، تو بہت فائدہ ہو رہا، ریلیکس محسوس کر رہے ہیں ہم۔ لیکن اگر وہ قرآن بولے نا تو تکلیف بڑھ جا رہی ہے اور کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے آ کر مجھ سے کہا میرے کھیت میں جو ہے چور آ جا رہے ہیں، ڈاکو آ جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے آپ ہتھیار لے لیجیے۔ اب آپ جا کر گورنمنٹ سے ہتھیار لے رہے ہیں، گورنمنٹ ایک ہتھیار آپ کو اسائن کیا، اب ہتھیار اتنا بھاری گورنمنٹ دے رہی ہے آپ کو کہ بس، اب یہ ڈاکو آ رہے ہیں نا آپ کے کھیت میں اٹیک سے بچنے کے لیے، اب مسئلہ یہ کہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہتھیار کو اٹھاؤں، اور اٹھ بھی جاتا تو چلانا ہی نہیں آتا میرے کو، تو غلطی کس کی ہے، ہتھیار کی یا چلانے والے کی؟ چلانے والے کی ہے، ہتھیار تو سب سے اچھا دیا گیا آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، آپ کو چلانا نہیں آتا تو آپ کی غلطی ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن حدیث سے علاج، وہ تقویٰ اور وہ عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں، کیا پوری دنیا گھر کے گھوم کے، در در گھوم کے، دیوار دیوار چاٹ کر، رگڑ کر، مل کر، چپکا کر، دھو کر، لٹکا کر جب آ جاتے، چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، تو پھر اللہ بولتا جاؤ ادھر ہی گھومتے رہو، جا گھوم رہتے ہیں، ادھر مت آؤ میرے پاس، ادھر نہیں ملنے والا۔ کتاب و سنت کو آپ اپنے لیے آخری حرف مان لے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھی، یاد رکھی۔ تو بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں، اس کا جواب ہے۔ اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ، ذکر الہی میں مشغول رہے، چونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم میں آ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، چونکہ اگر انسان ذکر کرے شیطان داخل ہوتا رہے وہ وہیں مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی، ذکر میں مشغول رہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی اختیار کرے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ سے فرماتے اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، دو ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کلیکٹ مطلب جمع رہے، گروپ میں رہے، مسلمانوں کی جماعت سے مطلب مسلمانوں کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان جن بچنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، شیطان کے منصوبوں کی نقاب کشائی، جو اس کے پلانس ہیں اس کو علماء اظہار کرے، لوگوں کے سامنے بتائے اس کے پلانس کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکے۔ جو اسی طرح جو کام کرنا ہے شیطان سے بچنے کے لیے، وہ یہ کہ شیطان کی مخالفت میں کام کیجئے، مطلب جو اللہ کہتا ہے کیجئے، خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جلد بازی سے کام نہ لے، اس لیے کہ جلد بازی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان کو، ابن آدم کو شیطان جلد بازی کروا کے کام خراب کرانا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے یاد رکھے جو کام کرنا ہے اس میں یہ ایک یہ بھی ہے کہ جمائی کو نہ لے۔ آپ نے فرماتے ہیں جمائی، جمائی یوننگ، جمائی، آپ نے فرماتے ہیں شیطان مومن کو جمائی دلواتا ہے۔ جمائی جب مومن لیتا ہے، جمائی لیتا ہے تو اس سے اس پر سستی طاری کر دیتا ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرو، اسے مت لو، روکو، منہ کو پکڑ لو، لینا نہیں چاہیے، جمائی کو روکنا ہے۔ چونکہ جمائی، آپ نے کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ سنی، اس طرح سے آپ نے فرمایا جمائی لینا شیطانی فعل ہے، اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں، جمائی لیتے وقت لوگ کہتے ہیں نا ہاں کہتا ہے، تو اس سے شیطان جو ہے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مومن پہ جو شیطان سستی طاری کرتا ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر ایک مجمع میں ایک سے دو لوگ جمائی لے تو آٹومیٹیکلی پورا مجمع جمائیاں لینا چالو کر دیتا، سائنٹیفک فیکٹ ہے، ڈاکٹرز ہوں گے تو ان سے پوچھیے آپ۔ جمائی اگر کوئی ایک آدمی لے مجمع میں تو آٹومیٹیکلی ہاں سب چالو ہو جاتے ہیں، تو مومنوں پر سستی طاری کرتا ہے۔ اچھا چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، الحمدللہ، مطلب چھینک لینا ہے نا، اس لیے تو کہنا ہے، حدیث میں کیا ہے، چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ، سامنے والا جواب دے یرحمک اللہ، اور پھر تم اس کو پلٹا کے جواب دو اللہ یہدیک یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ چھینک لینا ہے، جمائی کو روکنا ہے، شیطانی پھیلے۔ ہم لوگ کیا کرتے، چھینک آئے اور کوئی لے لیا تو ارے کیا بیڈ مینرس ہے، ٹکٹس نہیں تم کو، مجلس میں چھینک لے رہے، چھینک کو لینا ہے اور جمائی لینا نہیں ہے، لیکن جمائی کا تو معاملہ پورے مجمع میں بتا دیں تو ارے نہیں باس بہت تھک گیا میں آج، چھینک لینا ہے ٹکٹ سے خلاف، جمائی لینا شیطانی فیل، یہ ٹریڈیشن ہو چکا ہے وہاں پر، دیکھیے آپ کیسا کرتے لوگ۔ بہرحال جمائی نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ یہ بچنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے توبہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان سے گناہ ہوتے اور شیطان اس پہ حاوی ہوتا جاتا ہے، توبہ استغفار سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے شک اور شبہ کا ازالہ کر دینا چاہیے، جب بھی کوئی شک اور شبہ ہو لوگوں میں فوراً اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے شیطان سے بچنے کی چند طریقے تھے۔ اسی طرح آسیب زدگی، وہ شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم کیا کریں، تو آسیب زدگی کے جو وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں شیطان کیوں حاوی ہو جاتا ہے کسی پر، یہ آنگ میں گھس جاتا ہے۔ پہلا وہ لکھتے ہیں کہ جنات انسانوں پر جو ہے کبھی جنسی خواہشات کی بنیاد پر حاوی ہو جاتے ہیں، مرد عورت خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کو خواہش ہوتی جنسی ہوتے ہیں، عشق کی وجہ سے، اس طرح آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی دشمنی کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے، کبھی سحر جادو کی وجہ سے کوئی ان کو بھیج دیتا ہے، کبھی ان کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچنے کی وجہ سے، یا پھر کبھی جان موچ کر، یا پھر کبھی ہم پیشاب کر دیتے سوراخوں میں اس کی وجہ سے، یا پھر پانی پھینک دیتے گرم اس کی وجہ سے، کچھ چیز ان کو ناراض ہو جاتی ہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں، اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر انسانوں کو لپٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں اگر ایسا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا علاج قرآن اور سنت سے کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن اور سنت سے کریں، ورنہ اگر ہم قرآن و سنت سے علاج نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کفر کرنے سے بھی شیطان نکل جاتا ہے، جن نکل جاتا ہے، لیکن یہ علاج کا طریقہ حرام ہے اور غلط ہے۔ انشاءاللہ عزیز کل اور بھی تفصیلات جادو کے اس میں ان تمام چیزوں کی آئیں گی۔ تو ہمیں اگر کسی کو جن تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کتاب و سنت کے مطابق ذکر و اذکار کریں، داخل ہو گیا ہے، آصف زدگی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے قرآن و حدیث کا استعمال کریں۔ میرا ایک تفصیلی اس پہ عنوان پہلے بھی ہو چکا ہے جس کا نام ہے جن اور جادو کی حقیقت، جس میں میں نے ایک ہی ٹاپک میں جن کے بارے میں کچھ باتیں اور جادو کا مکمل علاج، علاج میں کیا پڑھا جائے، اس کی پوری تفصیلات کتابوں کے نام دیے، آپ ضرور اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں، جن اور جادو کی حقیقت، جس میں میں نے اس کو تفصیلی پہلے گفتگو اس مسئلے پہ کر چکا ہوں، لہٰذا بہت زیادہ میں یہاں نہیں چڑھوں گا۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے، علاج کا طریقہ کتاب و سنت سے کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے قرآن پڑھ کر یا دعائیں پڑھ کے نکالنا چاہیے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا آسیب تھا، جن لوگوں میں جن تھا، جو ان کو مختلف تکلیفیں پہنچا رہا تھا، آپ نے ان کا علاج کیا۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو لائے جو مجنون پاگل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر بالکل پاگل جیسا مجنون تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا تو جب پریشان حال تھا، مجنون تھا، کپڑے کیسے بھی تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک بلایا اور اس کا گریبان پکڑ کر کہا اے اللہ کے دشمن نکل جا، تلاوت قرآن کی اور کچھ اس کے پیٹ پر مارا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بچہ اتنا فریش ہو گیا، چونکہ جب آیا تھا تو مجنون تھا، مجنون لوگ کیسے کچھ بھی کچھ حرکتیں کرتے ہیں، مجنون تھا، لیکن بعد میں اتنا فریش ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے اچھا ہو کر مجلس سے حشاش اور بشاش واپس گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سے علاج کیا اور مختلف دعائیں سکھائی۔ ان دعاؤں کو جاننے کے لیے آپ جادو پر جو لکھی گئی کتاب و سنت کے مطابق جو علماء کتابیں لکھتے ہیں ان کو پڑھیں، یا پھر میرا ایک ڈی وی ڈی ہے تفصیلی جن اور جادو کی حقیقت، میں نے بہت مفصل اس میں ڈسکشن کیا ہوں کہ اس کے علاج کے لیے طریقہ، آیتیں کون کون سی لی جائے اور کس طرح سے پڑھا جائے، کیا کیا جائے، آپ جو ہے اس سے جو ہے فائدہ جو ہے اٹھا سکتے۔ تو بہرحال اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت پہ چلنا آسان کریں، ہم تمام کو شیاطین اور شیطان سے ہماری حفاظت کریں، ہم تمام کو اپنا محبوب بندہ بنائیں اور شیطان کی چالبازیوں سے ہماری حفاظت کریں، ہماری نسلوں کی حفاظت کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی اللہ ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ السلام علیکم، میرا نام انصار خان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں جنات آ جاتے تو اس کی کیا علامت ہے؟ اگر کوئی شخص زیادہ دن بھی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس اکثر کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، تو یہ کہاں تک اس کا یا پھر اس کا کیا حل ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان بہت دنوں تک بیمار رہا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ کچھ کرنی ہے، کر دیا گیا مطلب جادو وغیرہ، اور جنات آ گئے اس کی کیا علامت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جن جس میں داخل ہونے کی مختلف علامتیں لوگ لکھتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہاں اسی علامت یا قرآن نے بتایا، لیکن بہت سارے لوگ جو علاج کرتے ہیں فیلڈ میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں چیزیں علامتیں ہیں، لیکن یہ بات جب تک واضح نہیں ہوتی، جب تک کہ بیمار پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور پھر وہ بات کرنے لگتا ہے، جب تک واضح نہیں ہو پاتی۔ شبہات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یقینی تب ہوتا ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور پھر وہ جن بات کرنے لگتا ہے اس کے جسم میں آ کر، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس پر جن تھا۔ رہا معاملہ کہ انسان بہت دنوں طویل علالت بیماری ہو تو اس کا کیا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ جن بیمار بھی کر سکتے ہیں، بیماریاں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ قتل بھی کر سکتے ہیں کسی انسان کو، چونکہ اس تعلق سے بہت سارے فتاوے اور فقہ کی کتابوں کے اندر مختلف جو ہے علماء نے اقوال لکھے ہیں کہ اگر ساحر جادو کرتا ہے جس سے جن کسی کو قتل کرتا ہے تو کیا سزا دی جائے، کیا معاملہ ہو، تو لہٰذا یہ بیماریاں بھی ڈال سکتے ہیں انسانوں کو، ابن آدم کو بیماریوں ملوث کر سکتے ہیں، جیسا کہ بازل کا آ گیا، مجنون، جنون، ایپیلپسی، ٹھیک ہے، یہ سب بیماریاں علماء لکھتے ہیں شیطان کی طرف سے تاکہ انسانوں کو گمراہی کے راستے پہ لے جائے یا ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے ضائع کریں، تو لہٰذا یہ بہت ساری بیماریاں دے سکتے ہیں۔ ان کے علاج کے لیے بھی آپ کیا کریں، وہ علاج جو جادو کا علاج ہوتا ہے وہ کریں۔ اس کے لیے بہت مشہور اور معروف کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس کو لے، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوں گا اور بات بھی معلوم ہوگی، وہ ہے جادو کا علاج، عبد الوحید عبد السلام بالی، یہ انڈونیشیا کے رہنے والے ہیں بالی، تو ان کی کتاب ہے، بہت پیاری، بہت بہترین، بہت چھوٹی، اردو، ہندی، انگلش اور دنیا کی 45 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے جادو کا علاج قرآن و حدیث سے اس میں دیا ہے، عبد الوحید عبد السلام بالی۔ نیٹ یوزرز تو آرام سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، کئی لینگویجز ملتی ہے، تاکہ آپ کو تفصیلی پتہ چل جائے داخل ہونا، نکلنے کی علامتیں، بیماریاں کیسی کیسی وہ دے سکتے ہیں، کیسے تکلیف دے سکتے ہیں۔ چونکہ میرا کل تفصیلی عنوان آئے گا اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو ہاں وہ کر سکتے ہیں، قرآن حدیث سے اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے۔ کسی نے سوال کیا، مرنے کے بعد تو کسی کی بھی روح نہیں پھرتی، نہ تو سب ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس کی روح دکھی، تو جیسا آپ نے کہا جن انسانی شکل میں دکھائی دیتے ہیں یعنی وہ انسانی جسم کے ذریعے رہتے ہیں، تو کیا مرنے والوں کی شکل میں جنات ہی دکھائی دیتے ہوں گے؟ کسی نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں وہ سوال ہے روحوں کے تعلق سے، روح تو آتی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو بہت سی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو دیکھا مرنے کے بعد، تو ہاں روح تو مرنے کے بعد جمع ہو جاتی علین یا سجین میں، دو مقام میں سے کوئی ایک، لیکن شیاطین جو حمزاد ہوتے ہیں وہ کسی کی شکل لے کر اس کے فضائل میں یا اس کے خلاف بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی انسان مر چکا، اس کی شکل لے کے حج میں پہنچ گئے، حج میں آدمی بول رہا ہے تو میرے ساتھ طواف میں یہاں کے پتہ چل رہا ہے ہندوستان میں ایک سال پہلے مر گئے ہو، اب یہاں ان کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہو، اتنے علامہ اور اتنے وہ تھے بولے کہ مرنے کے بعد بھی حج کو آ رہے ہو، جبکہ یہ حمزاد کر رہا ہے یہ حرکتیں۔ اسی طرح کوئی مر جائے تو اس کے لیے افواہیں پھیلانا، بدعقیدگی کو پھیلانے میں یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کی شکل لے کر رات میں کسی کو دکھ جائے، آدمی ڈر جاتا ہے بھائی یہ تو مر گئے کہاں سے آ گئے، پھر وہ بھوت پریت اور پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا سلسلے پھر چالو ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جن جو ہے روحیں نہیں آتی، ہاں جن انسانی شکل لے کے لوگوں کو کبھی تکلیف دیتے ہیں، بدعقیدگیوں کو پھیلاتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، جیسا آپ نے بتایا کہ جنات جو ہے شیاطین جو ہے سانپوں کی شکل میں ہوتے، تو انہیں تین دن تک کس الفاظ میں ڈرایا جائے، اور اگر وہ تین دن میں کاٹ لے یا کچھ کر لے عام سانپ ہو تو کیسے پہچانے جائے جن، اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ تین دن تک کیسے ڈرایا جائے اور پھر وہ کاٹ لے اس دوران تو کیا ہوں گا، تو دیکھیں یہ ان سانپوں کے لیے حدیث ہے جو عمومی عام طور سے گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بات گاؤں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یار یہ سانپ روز آتا یا یہ ایسا یہاں رہتا کیڑا چھوڑ دو اس کو، عموماً وہ مانا ہے۔ لیکن ہمارے شہروں میں اس میں اگر سانپ دکھ جائے تو آپ اس کو مار سکتے چونکہ وہ تو نقصان دہ چیز ہے، لیکن خصوصیت سے آپ جنگل میں ہیں تو مت ماریے، وہ اس کا علاقہ ہے۔ اسی طرح گھر میں جو ریگولر آنے جانے والے، کھیت میں آنے جانے والے ریگولر سانپ اور رسدے ہوتے ہیں ان کو مت ماریے، اس لیے کہ وہ تین بار، آپ کن الفاظ میں ڈرائے تو تین بار کہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے تجھے کہتا ہوں کہ یہاں سے تو لوٹ جا واپس نہ، آپ جو بھی زبان جانتے ہیں اس میں کہے کہ میں اللہ کے حکم سے تجھے کہتا ہوں یا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو یہاں اب مت آیا کر، اگر تین دن بعد دکھے تو اسے پھر قتل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، وہ ایک کسی سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کے گھر میں وہ گھاس کے نیچے ہلچل ہونے لگی، سانپ دکھا وہ اٹھ گئے، تو کہا مت اس کو مارو مت، اس کو مارو مت اس لیے کہ وہ ریگولر آنے والا ہے، اور پھر کہا کہ میں اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان سے اور اس کے زر سے، تو یہاں سے نکل جا، تو کہا یہ کہہ دیا کرو لیکن ابھی مت مارو چونکہ ریگولر آنے والا سانپ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا مانا وہ ہے۔ تو اگر شہروں میں اچانک نکل جاتے ہیں تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن ان کی جگہوں پر کھیت کھلیانوں میں گاؤں کے جو گھر ہوتے ہیں اس میں عموماً آتے ہیں، تب اگر آپ کو لگتا ہے مارنے کی ضرورت ہے ریگولر سانپ نہیں ہے تو آپ اس کو وہ کریں، لیکن اگر وہ مطلب وہ سانپ نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ جب کہیں گے وہ وہیں رہ رہا آپ کو نقصان، اگر اٹیک کرنے کو سانپ ہے تو ظاہر سی بات آپ مار سکتے ہیں، وہ مانا ہے، لیکن اس کو آپ کہہ رہے ہیں اور پھر وہ اپنے بل میں چلا جاتا ہے آپ سے کچھ وہ نہیں، اور تین دن بعد پھر نظر آئے تو پھر اس کو آپ جو ہے قتل کر سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے سوال کیا جنوں کے ٹائمنگ کیا ہے، آنے اور جانے کے وقت کیا ہے؟ تو دیکھیں جنوں کے جو عمومی وقت ہے جب وہ آتے ہیں بالخصوص شیاطین، وہ ہے مغرب کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ یہ جنوں اور شیاطین کے ملاقات میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے رہنے کی ایک مقام اور بھی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں ہے کہ آدھی چھاؤں اور آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو پوری چھاؤں یا پوری دھوپ میں، اس لیے کہ وہ بھی جگہ ہے جہاں وہ بستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنے کے تعلق سے ایک وقت تو خاص آتا ہے، وہ ہے مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، اس لیے کہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو شیاطین اور جن عموماً مغرب کے بعد نکلتے اور رات بھر عموماً رہتے ہیں، اور صبح کے تعلق سے یا اس کے علاوہ اور کیا اوقات ہے تو اللہ عالم، میرے علم میں اس کے علاوہ بات نہیں سوائے اس کی کہ مغرب کے بعد عموماً وہ نکلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کو میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم بیت الخلاء کی دعا پڑھ کر نہ جائے، بیت الخلاء کو تو وہ مسلمان ماننے ہی نہیں رہا کہ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جن ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہر گھر میں ٹوائلٹ ہوتا ہے تو کیا ہر گھر میں ٹوائلٹ میں جن ہوں گے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کو جاتے، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے انسان یہ دعا پڑھے۔ اب وہ کتنے تعداد میں جن ہوتے ہیں، کیا ہوتے نہیں ہوتے، ہم کو اس سے کرنا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اب اگر یہ بحث نہیں پڑ جائے، نہیں اتنے ہوتے ہوں گے کہ آپ ہر گھر میں اٹیچ ٹوائلٹ پانچ پانچ دس دس ہیں، تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دس لوگ گھر میں رہ سکتے دس جنوں کو لیے کیا ناممکن ہے؟ تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے نبی نے بتایا، لہٰذا اس کو پڑھ کر جائیں۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ آپ نے جو بولے جن انسانی شکل میں آتے، تو وہ کیسے آتے شیخ، ان کی کچھ سائنس کچھ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کیا جن انسانی جسم میں آتے تو کیا اسی کوئی علامت ہے؟ اور سوال اس لیے بھی اچھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب جن آتے تو پہچاننے کی علامت کیا، بولے پیر الٹا رہتا مطلب پیروں کو دیکھنا بولے تو پنجا پلٹا ہوا رہتا، آپ سب بازو والے کا دیکھ رہے ہیں پلٹا ہوا ہے لوگ بولتے ہیں اسی کوئی حقیقت نہیں ہے, جب جن آئیں گا تو پرفیکٹ ہیومن شیپ میں آتے ہیں, وہ تھوڑی کوئی الٹا پیر لے کر آئیں گے کہ کسی کا پیر الٹا ہو اور وہ الٹا چلتے آ رہا, ٹھیک ہے؟ تو وہ انسانی مکمل جس میں آتے ہیں, تو لہٰذا ان کی کیا علامتیں ہوں گی؟ علامتوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں آتی, کیسے پہچانے؟ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی نہیں پہچان سکے کہ وہ شیطان تھا جو روز تین دن تک آیا, آپ اس کو پکڑتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کون تھا جس کو تین دن سے پکڑ رہے تھے؟ تو کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہو, تو کہا وہ شیطان تھا, وہ جھوٹ کہتا ہے لیکن آج جو بات کہی آیت الکرسی پڑھنے کی وہ سچ ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی فزیکل علامتیں نہیں. ایسے لوگ بولتے ہیں اگر وہ فیمیل جن ہے مطلب مونس ہے تو ہری ساڑی میں آتی اور لال لپسٹک لگا کے آتی اور پتہ نہیں کیا کیا رہتا, ایسی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی. جب وہ آتے ہیں تو پرفیکٹ ہیومن اس میں آتے ہیں, اور ہم ان کی جسامت جسمانی علامتوں سے ایسی کوئی بات تو حدیث میں نہیں ملتی کہ پہچان سکے کہ ہاں اس سے یہ ہے اور اس سے فلاں. کسی نے سوال کیا, کیا کسی کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جن یہ کہتا ہے کہ فلاں نے سونا یا پیسہ دے کر بلایا تو کیا ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر جن کسی کے جسم میں آئے اور بات کرے تو کیا یقین کرنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا بالکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور سو جھوٹ میں ایک سچ ہوتا ہے اس کے, تو لہٰذا ان کی کسی بات پر اعتماد کبھی نہیں کرنا. کہ جیسا آپ مثال کے طور پر کسی سے علاج کرا رہا ہے, وہ اندر آ گیا اور آ کے بول رہا ہے کہ میرے کو جو ہے فلاں نے کیا, اعتماد مت کیجیے, اس لیے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے, کذاب ہوتا ہے, اور وہ تو دکھتا بھی نہیں ہے کہ جس سے ویریفائی کیا جا سکے. لہٰذا اس کی باتوں پہ اگر وہ کہتا ہے اس نے بھیجا انہوں نے بھیجا, یقین نہیں کرنا چاہیے. بس اس کو یہ حکم دینا چاہیے کہ بھائی تو نکل جا, کے اس نے بھیجا کیا بھیجا وہ سیکنڈ ہے, اور اس کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ جادو کے ذریعے بھیجا گیا اور وہ سچ نہیں بولتا ہے. یاد رکھیں. السلام علیکم, میرا نام سید عزیر ہے. میرا یہ سوال تھا کہ جب تک شیطان کسی کو نہیں دکھتا جب تک کہ وہ روپ نہ لے لے, تو جادوگر کو کیسے دکھتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب تک شیطان کسی کو نہیں دکھتا جب تک روپ نہ لے تو جادوگر کو کیسے دکھتا ہے؟ تو جادوگروں کو جو شیطان دکھتے ہیں یا وہ جن طرح سے باتیں کرتے ہیں, بہت ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کبھی صرف آواز آتی ہے ان کو اور وہ ان سے کلام کرتے ہیں, کبھی وہ اپنے ہمزاد کو یا جس کو وہ قبضے میں لینے کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اور وہ ان کو شیاطین کو میسج کنوے کرتا ہے, کبھی وہ کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں جب پانی اور پانی کے اندر وہ اپنے عکس کے ذریعے آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے, کبھی کچھ وہ کرسٹل بالز رکھتے ہیں ویسے چمکدار گولے کے جیسا, وہ اس میں آ کے ان سے بات کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جدید دور میں جو مجھے لوگوں نے بتایا ایسا بھی ہے کہ ٹی وی سیٹس کے اندر آ کر جب اس کو آنا رہتا ہے ان سے بات کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کسی انسان کو جو مقرر ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کے جسم میں آتا ہے پھر جادوگر سے بات کرتا ہے. بہت سارے اس کے طریقے جن طریقوں سے وہ آ کر اس جادوگر یا جس سے بات کرنا چاہتا ہے بات کرتا ہے. حقیقی شکل میں ہم اس کو کبھی نہیں دیکھ سکتے, جب بھی آ کر بات کریں گا کسی کا روپ یا کسی کے تھرو میسج یا پھر جیسا میں نے بتایا ان طریقوں سے بہرحال وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جادوگر سے اپنی بات. کسی نے ایک سوال کیا کہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے گا کیا, کیونکہ ابلیس شرک نہیں کرتا نہ شرک کرتا, بس اللہ نے مہلت لیا کہ اس کو بندے بہکائیں گا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ ابلیس جو ہے جہنم میں جائیں گا, چونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں کہا انما یدعو وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے حزب کو ٹولے کو لیکون من اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی جہنم کا ایندھن بنائیں, اور وہ جہنم میں جائیں گا اور جتنے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اللہ نے قرآن نے وعدہ کر دیا جو اس کی بات مانے گا اس کو میں اٹھا کر ہمیشگی والی جہنم میں ڈال دوں گا. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ باوزیر ہے. فیض بھائی آپ نے ٹاپک میں بولے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی آپ نے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور ایک مشہور کتاب ہے جو مسجدوں میں بھی رکھی جاتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا کلمہ دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی, اور اللہ نے پھر کہا کہ میں نے ان کے طفیل میں ہی دنیا بنائی, تو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ مطلب وہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ کتاب میں ایسا لکھا ہے. جی کسی کے طفیل میں. جی تو بہرحال دیکھیے سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی, اللہ کی فرسٹ کریشن جو تھی وہ تھی قلم, اور یہ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرس پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی, اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے ہر وہ چیز جو ہونا ہے, تو قلم نے لکھ دیا ہر وہ چیز جو ہونا ہے. اس حدیث میں یا ایسی دیگر روایتوں میں جہاں ابن مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر تذکرے قرآن اور حدیث میں آتے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں. جو روایتیں اس تعلق سے آتی عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہیں. لہٰذا اس روایت میں تو صاف الفاظ ہے کہ قلم سے کہہ دیا, لکھ دے قلم نے, لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے. اس میں کوئی تفصیلات نہیں کہ کیوں لکھا, کس کے وجہ سے قلم نے لکھنا شروع کیا. اللہ نے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں دنیا جو فلاں کے اس میں, لہٰذا چونکہ اس میں تفصیلات نہیں ملتی لہٰذا ایسی کو بات ہم نے نہیں کہنا چاہیے جس کی دلیل عقیدے کے معاملے میں قرآن حدیث سے نہ ملتی. کسی نے ایک سوال کیا, جنہوں نے کیا چیز بنائی آپ نے کہا تو کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو بنایا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنہوں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے بنائی. تو دیکھیے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی, چونکہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام والسلام کے زمانے کے جنوں کو اللہ نے ان کے قابو میں دیا تھا, جن اور شیاطین دونوں کو, اور وہ مختلف تعمیرات کے کام کرتے, غوطے لگا کر ہیرے اور موتی اور گونگے نکال کر لاتے, دیغے بناتے اور ایسی دیغے جن کو انسان ہلا نہ سکے, یہ سب کیا تھا. لیکن کیا مسجد اقصیٰ واللہ عالم ہم نہیں جانتے, چونکہ قرآن میں کہیں نہیں کہ مسجد اقصیٰ بھی انہوں نے تعمیر کی, واللہ عالم ہم نہیں جانتے. اور جو مسجد اقصیٰ آج موجود ہے یہ کئی زمانوں میں ریبلٹ ہوتے رہی, ٹوٹ کر بنتی رہی, یہ وہی نہیں جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. کئی زمانوں میں وہ کنسٹرکشن خراب ہو گیا, صدیوں کے اندر ٹوٹ گئی, چھت گر گئی, گنبد گر گیا اور ریبلٹ ہوتے رہی وہ, ٹھیک ہے. تو کئی مرتبہ ٹوٹی اور بنتی رہی, یاد رکھیے آج تک. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آج کی ناممکن جیسی بات ہے چونکہ بعد میں بنتی رہی, یہ کہنا کہ تب بنائی گئی تھی واللہ عالم, چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد ہے. کچھ لوگوں کا کہنا رہتا ہے کہ کینسر جو بیماری ہے وہ جو ہے تو جادو سے تمہارے مطلب کی گئی ہے, اور وہ جادو سے کس طریقے سے ہم بچے. اور دوسرا اور ایک ہے کہ آپ نے درس میں کہا کہ شک جو ہے مردوں کا بتایا ہے اور عموماً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا, تو شک کا علاج کیا ہے. بھائی نے کہا کہ کینسر کے تعلق سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری شیاطین کی طرف سے پھیلائی گئی ہے, واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ کیا واقعے میں کینسر شیطان پھیلاتے ہیں. لیکن یہ بات تو بالکل کہی جا سکتی کہ ہاں شیاطین بیماریاں پھیلاتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتی ہو, تعفن ہو سکتا ہے, کینسر ہو سکتا ہے, پھیلاتے ہیں. تو دلیل تو موجود ہے کہ بیماری وہ پھیلا سکتے ہیں, لیکن پن پوائنٹ کرنا کہ ہاں کینسر بھی ایسا ہے واللہ عالم, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بیماری ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹری علاج سے پہلے وہ روحانی علاج کی طرف, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, مطلب کتاب اور سنت کے تعلق سے رقیہ اور اپنے آپ پہ دم کرے, ان دعاؤں کو پڑھے جو دعائیں ثابت ہیں علاج کے لیے, جس کے تعلق سے میرا ایک عنوان بھی ہے نفسیاتی بیماری اور ان کا علاج. میں نے بہت تفصیل ڈسکس کیا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں جیسی کچھ بیمار ہوئی ہم پہلے بھاگ رہے دواخانے, پہلے وہ علاج کیجیے. جیسے کہ آپ سے فرماتے ہیں کسی کو کسی جگہ مار لگے جسم پر تو سیدھا ہاتھ لے کے ہاتھ رکھے, تین بار کیا کہے بسم اللہ, تو پہلے یہ کرنا, تکلیف اٹھی ایک دم سینے بسم اللہ, یہ چھوڑ کر بھاگو دواخانے لے کر, وہ بھی ہے وہ بھی کرنا ہے, لیکن شروعات یوں ہوں گی کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی بتائے گئے طریقے, پھر دیگر چیزیں بھی کرنا ہے. میں بالکل اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ایسی کو بیماریاں لگتی ہیں, اور اگر کسی کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے ایسا ہو واللہ عالم, لیکن چونکہ غائب کی بات ہے بیماریاں کیسی پھیلتی ہے لیکن ہو سکتا ہے, تو لہٰذا میں کہوں گا کہ پہلے وہ رقیہ شرعیہ کرا لے کہ دم کروا لے, جو شرعی رقیہ ہے شرعی دم, جب وہ ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے بیماری, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, تو اب علاج کی طرف بھی جائے, یا یوں کہوں گا علاج بھی کراتے رہے شرعی رقیہ بھی کراتے رہے, دونوں چیزیں چلنے دے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی جن یا شیاطین کی طرف سے تو وہ بھی علاج ہو رہا ہے, فزیکل کوئی واقعے ملنے سے اس کا بھی علاج ماشاء اللہ ہو رہا ہے, دونوں بہرحال کام آپ جو ہے اس معاملے میں جو ہے کر سکتے ہیں ان شاء اللہ. رہا معاملہ دوسرا شک کے تعلق سے, آپ نے کہا کہ میں نے مردوں کا دیا, میں نے مردوں کی مثال خاص طور سے اس لیے دی کہ مردوں کا شک کرنے سے بہت سی بار خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, اس لیے وہ دی کہ وہ خاموخواہ شک کر کے جا رہا ہے. لیکن ہاں عورتوں کے شک سے بھی مرد چڑچڑا ہو جاتا ہے, لیکن خاندان عموماً نہیں ٹوٹتے, طلاقیں ولاقیں نہیں ہوتی. تو بہرحال شک کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ حسن ظن, اچھی سوچ رکھیے, اچھی سوچ کے بہت بہت بہت بہت زیادہ فائدہ یاد رکھے ہر کسی کے بارے میں حسن ظن. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ, تم لوگ برا خیال کیوں کرتے ہو لوگوں کے بارے میں, حسن ظن اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے ہو اپنے بھائی کو دیکھ کر, سمجھ رہے. تو حسن ظن رکھنا چاہیے, اس کے فائدے. جب حسن ظن ختم ہو جاتا ہے اچھا گمان, تو وہ بدگمانی جو شک کی شکل میں گھس جاتی ہے. تو آپ اچھا اچھا سوچتے رہیے, جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شوہر فون پہ بات کر رہا ہے اور بیوی آنے سے فون لے کر بازو ہٹ گیا, ارے کس سے بات کریں گے نو, अरे कल ऐसा भी कर रहे थे, अभी आ रहे भी नहीं, लेट भी आ रहे, अब पीछे पड़ गई बीवी उसकी, ठीक है। तो ये नहीं, हुस्न ज़न ऐसी कोई बात होंगी जो उसको नहीं सुनाना चाह रहा हूँगा, ऐसी कोई बात होंगी गोद में बच्चा है वो सुन ले तो सीख लेगा, या कुछ नाराज़ है किसी कुछ कहना चाह रहा है। तो हुस्न ज़न का फ़ायदा है, हुस्न ज़न ख़त्म होकर जब हम शकूक और शुबहात पे जाते हैं तो शैतान आकर उसमें आग लगा देता वसवसों के ज़रिए। एक शक आया कि मेरे शौहर पता नहीं किससे बात कर रही है, ख़तरनाक दिख रहा मेरे को, अब वो पूरे कड़ियाँ मिलाना चालू कर देता हो, समझ रहे आप, कि पहले ये हो गया, अगले दिन कुछ तो भी धब्बा दिख गया शर्ट पर, कुछ तो भी मामला दिख रहा है, ये धब्बा कहाँ से आया कि फलां हो गया, तीसरे दिन कुछ तो भी हो गया कि रात में लेट हो घर, फिर नहीं आए इन्होंने, क्या हो रहा कि पता नहीं, शकूक वसावस से बढ़ाता है। तो पहला हुस्न ज़न रख लीजिए, बदगुमानी को छोड़कर खुश फहमी या खुश गुमान हो जाइए अच्छा हुस्न ज़न, तो इंशाल्लाह बहुत सी बार शकूक और शुबहात निकल जाएंगे। और ख़ास तौर से औरतें बहुत जल्दी शक करने लगती है, नहीं करना चाहिए। हुस्न ज़न का तकाजा ये है कि जब तक सामने नजर ना आए तब तक अच्छे ख्याल अच्छे गुमान रखना, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और ताल्लुकात और रिश्ते के लिए भी अच्छा होता है। जज़ाकल्लाह खैर। किसी ने सवाल किया, जिनों को निकालने के लिए सूरे रुकिया का इस्तेमाल कहाँ तक सही है? अच्छा, मतलब वो शायद पूछना चाह रहे हैं कि जिनों को निकालने के लिए रुकिया पढ़ने का कहाँ तक सही है। तो रुकिया का माना होता है इलाज या शिफा। तो कुरान चूँकि शिफा है, इलाज है, कुरान की आयतों के ज़रिए आप पढ़ पढ़ कर उस शख्स को दम कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ पढ़ कर सामने पढ़े और दम, दम कहते हैं जिस मामले में ऐसा फूंक मारी जाए जिसमें थोड़ा सा थूक उड़े, लुआप स्पिटिंग जिसको बोलते हैं, एकदम हल्का सा थूक उड़ता है, और दम करने के लिए ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, आपकी आखिरी बीमारी में आप सूरह फलक सूरह नास, आप सब की हदीस है सूरह फलक और सूरह नास से बेहतर पनाह मांगने की कोई दुआ या कोई सूरत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, बुखार शदीद था, आप सूरह फलक सूरह नास पढ़ते और अपने नस पर दम करते, जब आप में ताकत ना बची तो अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा मुझ पर दम करो, वो पढ़ती, पढ़ने के बाद दम करती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिस्म मुबारक पर अपने हाथ को फेरती। तो लिहाजा दम करना चाहिए अगर आप वो करते, तो रुकिया पढ़े मतलब आयतें पढ़े, दुआएं पढ़े, उनके बाद आप दम कीजिए। सामने वाले को अगर मरीज हो तो या खुद के लिए करना है तो आप उसको दम कीजिए, ये सुन्नत से साबित है। और हाँ, शरह रुखिया आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुरानी आयतों के ज़रिए ये होता है, मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ आयतें जिससे इंसान को शफा होती है, और अल्लाह के कलाम में वैसे बहरहाल वो मुकम्मल शफा है तो इंसान फ़ायदा उठा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद ज़मीर है। जैसे कि आपने फरमाया कि शैतान काफिर है और उसके अंदर जो है तो जिनों में से मोमिन जिन भी होते हैं, तो मोमिन जिन जो है तो किसी इंसान के दोस्त हो सकते हैं क्या? क्योंकि तो मैंने कहीं देखा हूँ मेरी आँखों से कि कोई जो इलाज करते हैं जिनों का, तो उसमें से एक साहब जो थे तो उनके अल्फाजों में दोहराते कि सूरह इखलास इतनी बार, ये इतनी बार, वो इतनी बार, और फिर वो पानी पे दम करके देते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? और रमज़ान के पहले जैसे गले में तौक डाल के पूरे शैतानों को दरिया में डाल दिया जाता है, तो मोमिन जिन को भी डालते हैं क्या? आप एक एक करके करो तो मेरे लिए अच्छा। पहला हिस्सा क्या था आपके सवाल का? पहले हिस्से में मोमिन जिन जो है इंसान के दोस्त हो सकते हैं क्या? जी, बस उनसे मदद लेना। देखिए, मोमिन जिन क्या इंसान के दोस्त हो सकते हैं? तो कुरान की आयत है सूरह तौबा की आयत नंबर 71, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़। मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं, रफ़ीक हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, ठीक। तो लिहाजा मोमिन जिन भी मोमिनों के दोस्त हो सकते हैं। सवाल लेकिन ये है कि क्या उनसे मदद ली जा सकती है? मिसाल के तौर पर कोई मोमिन जिन है, वो दोस्त है, मतलब आपके बारे में खैरख्वाही रखता है, तो क्या मदद लेना? देखिए, मोमिन जिनों से ख़ास तौर से मदद लेना ये साबित नहीं है, लिहाजा उलमा लिखते हैं अवॉइड करना बचना ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अवॉइड करना बचना। हालांकि इसके ताल्लुक से लोग हवाला देते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके पास एक जिन आया करता था और वह आकर ख़बरें देता था। जंग खादसिया जिस दिन हुई, और ये सही रिवायत है, जंगी खादसिया जिस दिन हुई उसी दिन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने शाम की नमाज़ में ऐलान कर दिया अल्लाह ने हमें फ़तेह दी। फिर खासिद दो दिन बाद मैसेज लाने वाला दो दिन बाद आया और आकर कहा हमें फ़तेह हुई। लोगों ने कहा अमीर मोमिनीन, दो दिन पहले आपने बोल दिया जीत गए, आपको कैसे पता चला? तो कहा अबू फला, एक नाम उन्होंने लिया, वो एक जिनों में से है, उसने आके मुझे खबर थी। लेकिन इस बात को थोड़ा सा यहाँ सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि उमर इब्न खत्ताब वो शख्सियत है जिसको देख कर शैतान गली में भी दाखिल नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर उनको कोई कलाम आकर या कोई बात सुनाई जा रही है, वो शैतान किसी भी हाल में नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम जो चीज़ दिखती नहीं वो कैसी हो, तो बेटर है अवॉइड करना। जिसको आम जबान में कहना, दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ٹھیک ہے، لہٰذا بیٹر اوائڈ کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن مومن جن کیا مومنوں کی مدد کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہوں گے غائبانہ اعتبار سے، مطلب اپنے طور سے مدد کر دینا وہ کرتے ہوں گے، لیکن جہاں تک آپ کا دوستی اور خاص طور سے کام لینا ہے میں کہوں گا بیٹر اوائڈ کیجیے، زیادہ اچھا ہے. رہا دوسرا کہ کچھ لوگ پڑھ کر جیسا علاج کرنے کے لیے پڑھ کر دیتے ہیں، دم کر کے دیتے ہیں کہ پانی پر وہ کیا جائے، تو دیکھیے اس معاملے میں اگر کسی مریض کو پڑھنا وغیرہ نہیں آتا، وہ خود اپنے پہ دم نہیں کر سکتا اور ہر بار کوئی دم کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اگر پانی پر وہ دم کر کے دے دے تو اس پانی کو وضو کے لیے یا اس پانی کو غسل کے پانی میں ڈال کر استعمال اور ضرورت پڑنے پر اگر جن جسم میں ہو تو پلایا بھی جا سکتا ہے، یاد رکھیے اس میں انشاءاللہ کوئی نہیں. لیکن پڑھنے والا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اس کا خود حامل ہو اور اس کے مطابق وہ کام کرے. رہا معاملہ کوئی کہے کہ میرے پاس ایک اچھا جن ہے جس سے میں کام لیتا ہوں ایسا، تو میں نے پھر شروع میں کہہ دیا یہ وہ چیز نہیں ہے، ایسا فیلڈ ہے، بیٹر ٹو اوائڈ اٹ، ان سے بچنا. اس لیے کہ صحابہ میں سے ہمیں بہت نادر کم واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں سے ان کے تعلقات یا دوستیاں تھیں یا ان سے مدد انہوں نے حاصل کی، لہٰذا میں بھی کہوں گا اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ وہ تو خیر القرون سے تھے، سب سے اچھے زمانے سے تھے، تو بہرحال اوائڈ کرنا یہ زیادہ ہی جو ہے بہتر چیز ہے. شیطان کو رمضان کے پہلے جو ہے تو، ہاں میں نے ایک سوال کیا شیطان تو رمضان میں بند ہوتا ہے تو کیا وہ پورے جن بند ہوتے ہیں؟ تو سنن نسائی کی روایت ہے صرف سرکش جن اور شیاطین قید ہوتے ہیں، سارے جن بھی نہیں ہوتے ہیں. سرکش مطلب جنوں میں کافر بھی کھلے ہوتے ہیں، صرف سرکش جس کو عام زبان میں کہوں گا جیسا کہ کچھ تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تو پورے تڑی فارم کو نکال دیتے شہر سے باہر، مطلب وہ سٹی میں نہیں رہ سکتے ہیں، بس ویسا ہے. سرکش جن اور شیاطین سارے نہیں، سرکش جن اور شیاطین. کسی نے سوال کیا کہ کسی مجلس میں ہمیں کہا تھا کہ اچھے جن سے نیک جن سے مدد لینا جائز ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مدد ایک الگ چیز ہے، اگر وہ کر دے رہے ہیں آپ کی کوئی مدد الگ بات ہے، لیکن اسپیشل آپ لیں گے تو مومن ہے کافر ہے ویریفیکیشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ایمان ویسے ہی دلی کیفیت کا معاملہ ہے، دکھتا نہیں ہے، میرا بھی نہیں دکھیں گا آپ کو، اس پر وہ مخلوق ہی نہیں دکھتی، اب مسئلہ یہ ہے. تو ہاؤ آپ کیسے ویریفائی کر پائیں گے کہ وہ آپ سے صحیح کر رہا ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں حرام حلال کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بیٹر ٹو اوائڈ اٹ، اس کی ضرورت ہی کیا ہے ہم کو؟ اگر یہ ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نسخہ دے کے جاتے ہم کو کہ دیکھو جنہوں سے دوستیاں کیا کرو، ایسا کیا کرو، فلاں صحابہ کہہ کے جاتے کہ ضروری ہے ان سے دوستی تاکہ ہمارے معاملات اور فلاں اور مخبریاں اور یہ سب معلوم ہوتی رہے، نہیں کیا نا وہ لوگوں نے. تو لہٰذا اللہ دشمن کے مکر و فریب اگر وہ ہمارے خلاف جنہوں کو استعمال کر کے مکر و فریب کر رہا ہے، اللہ انشاءاللہ ہمارا پروٹیکشن کرے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اوائڈ کرے بچے، یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارا انشاءاللہ. السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام حبیب احمد ہے. میرا سوال آپ سے یہ، مسجد میں ہم خزاں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جن بھی نماز ادا کرنے آتے ہیں تو وہاں ہمیں وہ کوئی نقصان دے سکتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا اور جو بہت کامن کوشچن ہے کہ میں رات میں مسجد گیا جن نے اٹھا کے پھینک دیا، میں رات میں مسجد میں گیا جن بھی نماز پڑھ رہے تھے، میں رات میں مسجد میں گیا فلاں ہوا. دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ خود سوچیے، مسجد جنوں کے لیے بنی ہے انسانوں کے لیے بنی ہے؟ انسانوں کے لیے. جن فزیکلی ہمارے جیسی کیفیت نہیں ہوتی ان کی، ٹھیک ہے کہ وہ جس جسم ہوگی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کو غصہ آ جائیں گا، وہ لڑیں گا اور ماریں گا ان کو، ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر وہ مومن جن اور مسجد میں نماز کے لیے آیا ہے تو وہ کیسے تکلیف دیں گا جس دن نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے کاندھوں کو انگال کر مت جاؤ، اس لیے کہ اس کا بھی جو ہے درست نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایزا پہنچتی ہے مومن کو اس سے نا. آپ کوئی نماز کو آ رہا نفل اور جن صاحب آ کر اس کو پٹک دے رہے ہیں، یہ درست کیسا ہوگا اس کے لیے؟ اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے بالکل درست نہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم، ٹھیک ہے پہلی چیز. دوسرا ہاں اگر واقعی میں جن نماز کو وہاں آتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جانے والا کوئی اور ہی نیت سے جا رہا ہے وہاں، یہ کرنے سے یہ ایک مل جائے گا، فلاں کرنے سے مل جاتا ہے، اور جن کو لگا کہ یار یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تب اس نے کچھ تو بھی اس کو ایک پھٹکا دیا ہو تو ایک الگ بات ہے، پاسبل ہے، کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی نماز کو آئے، آپ بھی نماز کو آئے، تو پہلے حقدار مسجد کے ہم ہیں، انسان ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ کونوں میں جائے یا پیچھے جائے یا اوپر چھت پر جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو. اور ویسے بھی ساری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی سوائے بیت الخلاء اور قبرستانوں کو چھوڑ کر، ہے نا. تو لہٰذا ان کے لیے بھی سیم شریعت ہے، وہی شریعت کے مکلف ہے، لہٰذا میں کہوں گا ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا. اور کیا ایسا ہوتا ہے واللہ والا لوگ بتاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی واقعہ کہ جن مومن ہو اور ایسا کرے نہیں. ہاں شرارتی یا اس قسم کے جو جیسا کہ انسانوں میں ہوتا ہے نا چھیڑ چھاڑ کرنے والے، اشارات کرنے والے سے ہو سکتا ہے، یا نامعقول جس کو عام زبان میں کہیں گے کہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ بھی کرتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اگر وہ نماز کے لیے آئے تو ایک نمازی کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ کسی وومن افیکٹڈ ڈیو ٹو جن آسکڈ دیٹ ویدر کین She conceived a baby as many a times abortion took place. As jinn put his feet in uterus, to what extent? Kisi ne sawal kiya ki ek kisi ne sawal kiya ki ye khatoon hai jis par jinn ka asar hai to kya aulaad usko wajood mein aa sakti hai? Jaisa ki aapne kaha ki jinn rahim ke andar pair dal deta to kya wo aulaad ki paidaish bhi rok sakta hai? To haan, jinn ye kaam kar sakte hain ki kisi ko aziyat aur takleef dene ke liye aulaad ki paidaish ko rok sakte hain. اور اس کے لیے وہ یہی ذریعہ اپناتے ہیں کہ رحم میں جا کر مختلف بیماریوں میں ملوث کر دیتے ہیں اس عورت کو, مطلب اس بیماریوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس سے اولاد نہ ہو, یا کبھی کبھار اولاد وجود میں آنے کے بعد اس کو ضائع کرنے کی پوری کوششیں وہ کرتے ہیں. یہ عموماً لیکن عام جن نہیں ہوتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے. تو لہٰذا انسان ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں رہے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں, اور وہ سارے اعمال کریں جو اعمال کرنے سے یہ جن شیاطین اور بری چیزیں اس سے دور رہتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے تو وہ رقیہ شرعیہ کسی معالج یا راقی سے جو قرآن حدیث سے علاج کرتا ہے ضرور اپنے نفس کا علاج کریں. السلام علیکم. آپ نے بتایا کہ جنوں کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے, اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے کر آؤں گا, لیکن اس میں جو دربار میں جو انسان تھا جس نے جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت کو لے کر آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے جن نہیں, تو انسان کی طاقت زیادہ ہوئی یا جنوں کی؟ دیکھیے میں نے جو تقریر میں کہا, میں کہا عموماً, خصوصاً نہیں, اسپیشل نہیں, عموماً جن ہم سے طاقتور رہتے ہیں, خصوصاً انسان ان سے آگے ہو سکتے ہیں, لیکن ان جنرل جس کو بولتے ہیں ان جنرل سینس جو کہیں گے اللہ نے انسانوں سے زیادہ طاقت دی ہے, پہلے آسمان تک اڑ سکتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاند تک جا سکتے ہیں؟ غیر معمولی طور سے 2-4-10 لوگ آج تک گئے ہیں نا. عموماً ان میں زیادہ صلاحیت ہے, عموماً زیادہ طاقت, میں کہنا چاہ رہا ہوں اسپیشلی نہیں. اور یہی تو حسد تھی ابلیس کو بھی کہ آدم کو مٹی سے بنایا لیکن وہ مجھ سے افضل رہنے والا. ٹھیک ہے, تو عموماً میری بات میں نے جو کہی, خصوصاً ظاہر سی بات ہے انسان اگر عبادت کرے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے عبادت عابد بن کر, اور اگر برا بن جائے تو شیطان کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے اپنے گناہوں سے. تو انسان میں یہ خصوصیت ہے کہ فرشتوں سے آگے بھی جا سکتا ہے اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. تو میں نے عموماً کہا کہ زیادہ ہوتی ہے, خصوصاً نہیں. اچھا, کسی نے سوال کیا کہ موسٹ آف دا پیپل بلیو دیٹ اف نیک جن انٹرس ان پرسنز باڈی دین ہی بیکمس اے گریٹ ورشپر, اینڈ اف اے کافر جن انٹرس ان پرسنز باڈی دین ہی گوز ایسٹری. مطلب کسی نے سوال کیا کہ کسی نے ان سے کہا کہ نیک جن اگر انسان جس میں داخل ہو تو بہت زیادہ عابد بن جاتا ہے انسان, اور بد برا جن داخل ہو جائے تو, کافر جن داخل ہو تو وہ گناہ کرتا ہے, اس کا کیا معاملہ, یا وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, جن کس پر مسلط کر دیا جاتا ہے یا شیطان کس پر اللہ مسلط کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے تو اللہ خود اپنے طرف سے ایک قارن اس پر اپوائنٹ کر دیتا ہے تاکہ ہدایت پر کبھی نہ آئے. اللہ کے ذکر سے, قرآن سے جو دور رہتا ہے, اللہ اپنے طرف سے ایک جن اپوائنٹ کر دیتا ہے زندگی بھر کے لیے کہ جا بھاگتے رہے, سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس سے پہلے کہ اس کا فیصلہ لے لے ہم خود نیکی کی طرف بڑھے, ہر بار نیک کام کرنے کی کوشش کرے, اچھائی کی طرف ہم بڑھے, برائی سے اچھائی خود کرے, برائی سے ہم روکیں. لیکن سوال کیا, نیک جن جائے تو انسان بہت نیکی کرتا ہے؟ ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور نیک جن کیوں اپنا جسم چھوڑ کر کسی مومن کے جسم میں جائیں گا؟ اس کو کیا کام پڑا؟ اور کیا اس کے جسم میں داخل ہونے سے کیا اللہ اس کی عبادت تھوڑی مانیں گا اس کو؟ اس کو اپنی عبادت کرنا ہے, ہمیں اپنی عبادت کرنا ہے. تو لہٰذا ایسا تو میں کوئی واقعہ نہیں جانتا کہ نیک گھسے تو زیادہ عبادت اور بد گھسے. ہاں یہ جانتا ہوں ضرور قرآن سے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اپنی طرف سے قارین اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ پھر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو ہدایت سے دور کرتے جاؤ. السلام علیکم فیض بھائی, میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب سے میری بات ہوئی تھی جن اور شیاطین کے تعلق سے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک جن کی بدعا دینے کی وجہ سے ایک انسان جو کہ ایک صحت مند انسان تھا وہ چھوٹے بچے کی جتنی حالت میں آ کر انتقال کر گیا چونکہ جن نے اس کو بدعا دی تھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے ہم یعنی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ کسی نے ان سے کہا کہ جن نے بدعا دی کسی انسان کو جس سے وہ چھوٹا بچے کی جیسے ہو کر انتقال کر گیا. واللہ عالم, دیکھیے انسان بدعا دیتے ہیں تو ویسے نیک جن بھی دعا بدعا دے سکتے ہیں, وہ تو ہیں, لیکن کیا جن ایسی بدعا دیتے ہیں کہ جس بدعا سے انسان کا جن سکڑ جائے, جسم چکڑ جائے, چھوٹا ہو جائے انتقال؟ جیسا ہوتا ہے نا کسی مرد یا عورت نے کسی کو بدعا دے دی اور اللہ نے اس بدعا کو قبول کر کے وہی کر دیا, وہ تو ہے, لیکن کیا ایسا خاص ہوتا ہے کہ جن جب بدعا دے تو انسان بچہ بن کے ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا چونکہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے. دعا بد دعا اللہ کسی کا رد کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے ان کا بھی ہے, لیکن جنوں کو ایسی کوئی اسپیشل پریویلیج یا طاقت نہیں ہے کہ وہ بد دعا دے تو انسان چھوٹا بچے جیسا بن کے انتقال کر جائے. ہاں اسپیشل کیس میں ہو سکتا ہے کیا ہو, لیکن اس کو ویریفائی کیسے کریں گے ہم کہ جن کی بد دعا ہے, بلکہ ویریفائی کرنے کا میڈیم کیا ہے ہمارے پاس, کیسے معلوم ہوگا کہ بد دعا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو رقیہ کروائے, اس کے بعد علاج نہ ہو تو دنیا بھی علاج کروائے, پھر ہوا تو اللہ عالم بد دعا ہو چکے. ویریفائی کیسا ہوگا کہ جن کی بد دعا ہے بول کر, کون بتائیں گا کر کہ یہ جن تھا اور اس نے ایسی بد دعا دی تھی یا اس نے فلاں کیا تھا. لیکن ہاں اگر بد دعا دی تھی تو بد دعا لگ سکتی ہے, ایسا انسان کی لگ سکتی ہے, جنوں کی بد دعا لگ سکتی ہے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان آ کے ڈالتا ہے اس کو کیسے اوائڈ کریں. تو سب سے پہلی چیز, نماز میں وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی اٹھ کر نماز کے لیے جائیں, جس میں تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہو آپ کے جو کام آپ چھوڑ کر آئیں, ورنہ اچانک آپ کام کرتے کرتے آئیں گے تو مائنڈ گھومتا اور وسوسے شیطان زیادہ اٹھاتا ہے. ایک, تھوڑا جلدی آئے. دوسرا کہ مسجد میں اطمینان سے یا گھر پہ اطمینان سے وضو کر کے, یا مسجد میں اگر پڑھا تو اطمینان سے وضو کرے, آ کر پھر جو ہے پہلے سے تھوڑا بیٹھ جائے صفوں کے اندر, اس کے بعد جب امام کھڑا ہو تو وہ صورتیں جو امام عام طور سے پڑھتا ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 30 پارے کی, 29 پارے کی, 28 میں, ان صورتوں کے ترجموں کو جاننے کی کوشش کرے, تاکہ امام جب وہ باتوں کو دہرائے تو آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کے وسوسے خیالات کے بدلے ان آیتوں کے تعلق سے ترجمہ, یا انذار ڈر رہا ہے تو ڈر کی آیت آ رہی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, یا خوشی یا بشارتیں دی جا رہی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس سے کنسنٹریشن اس میں رہے گا. اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر آ کے شیطان پھر بھی وسوسے سے ڈالتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کی حالت میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف 3 بار تھوکے, لیکن اگر یہاں کوئی عمل کرے گا تو شاید اس دن اس کو مار دیا جائے گا. یہ سنت ہے, اسنت کی حدیث ہے کہ جب تمہیں نماز میں کثرت سے وسوسے آئے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف سپٹ کرو, تھوک دو. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بھی طریقہ ہے اگر بکثرت آ رہے ہیں. اسی طرح ایک سوال کا حصہ ایڈ کر دیتا ہوں, وسوسے آنے سے کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں نماز چھوڑ دے کیوں, بہت وسوسے آتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے, میں ایک سوال کرتا ہوں, چور کہاں آتے ہیں؟ جہاں مال ہے یہاں جہاں جھوپڑا ہے, بٹ نیچرل چور کہاں جاتا ہے؟ مال کے پاس. تو شیطان کس کے پاس آتا ہے, ایمان والوں کے پاس یا بغیر ایمان والوں کے پاس؟ تو شیطان اگر آپ کو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے تو مبارک ہو, ایمان ہے آپ کے پاس. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دے رہے, اس کو جو کرنا تھا اس نے کر لیا, یہ تو ایسا ہوا میرے گھر پہ روز چور آ رہے تو میں نے تجوری کھلی چھوڑ دیا. اب تو روز چور آ رہا ہے تو اور زیادہ مستعد ہونا ہے, سیکورٹی بڑھانا ہے. آپ بول رہے نہیں وسوسے نماز چھوڑ دیا, مطلب چور آ رہے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے, اب جان دو یار وہ آ رہے جو جان لے جانا. ہاں وسوسے آ رہے مطلب ایمان والوں کے پاس ہی آتا بھائی میرے کو, تو لہٰذا آپ کو وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے, جلدی پہنچیے جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سننے کی کوشش کیجیے. پھر بھی اگر بکثر نفل نماز میں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں, وسوسے آتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور اللہ میں پناہ مانگیے, دعائیں کیجیے کہ اللہ مجھے ان وسوسے سے جو میری حفاظت کرے, اس لیے کہ وسوسے بہت شدید ذہنی نقصان پہنچاتے ہیں اور مینٹل مریض کر دیتے ہیں, مطلب ذہنی مریض ہو جاتا ہے, وہی وساوس ہر چیز میں شک غلو زیادتی کر بیٹھتا ہے. لہٰذا یہ ان کے چند طریقے ہو سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا, واٹ از دا کنیکشن بٹوین پرفیومس اینڈ جن گیٹنگ اٹریکٹیڈ ٹو اٹ, جنوں میں اور خوشبو کا کیا تعلق ہے, کیا جن خوشبوؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ تو بہرحال جنوں کو بھی ویسی چیزیں پسند اور ناپسند ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی پسند اور ناپسند ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کو پسند ہو کچھ کو نہ ہو, لیکن خوشبو سے لپٹ جانا میں کہتا ہوں یہ تو درست نہیں. اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جاتے کہ میری امت کے لوگوں خوشبو تو میری سنت ہے لیکن احتیاط کیا کرو, اسے جن لپٹ سکتے ہیں. جبکہ آپ سمجھیے دائمی سنت ہے آپ خوشبو لگا دو, ہر نبی کی سنت ہے خوشبو لگانا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تعلق ہو سکتا ہے, چونکہ کچھ چیزیں ان کو پسند آ سکتی کچھ نہیں, لیکن کیا خوشبو سے وہ لگ جاتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں, یہ تو درست نہیں, ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ خوشبو لگانے سے وہ گھس جائیں گا. ہاں کچھ خوشبوئیں ان کو پسند آ سکتی ہے, کچھ بدبوؤں سے وہ نفرت کر سکتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس سے لگ جانے کے تعلق سے میں کہتا ہوں, چونکہ آپ سب ہم کو پھر وضاحت کرتے ہیں, چونکہ خوشبو تو آپ کی سنت تھی اور آپ بہت لگایا کرتے تھے, لہٰذا اس میں چونکہ تفصیلات نہیں, لہٰذا میں کہوں گا ہاں پسند ہو سکتی ہے, لیکن کنیکشن کیا ہے یہ تو نہیں کہ اگر لگانے سے کیا وہ لگ جاتے ہیں چپک جاتے ہیں, ایسی کوئی دلیل ہمیں واضح نہیں ملتی. السلام علیکم, میرا نام محمد مبشیر ہے. میں نے سنا ہے کہ اگر قبرستان میں ہم 40 دن تک سورہ جن کی تلاوت کرے تو جن کو ہم قبضے میں کر سکتے, اور ایک مومن کے لیے جن کو قبضے میں لینا جائز ہے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی قبرستان جائے اور 40 دن تک سورہ جن پڑھے تو کیا جن اس کے قبضے میں آتے ہیں؟ تو دیکھیے جنوں کو قبضے میں کرنے کی کئی طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے, لیکن یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں. سب سے پہلی چیز تو حدیث خود ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفل نمازیں اور تلاوت قرآن کیا کرو، مطلب قبرستان میں عمل نہیں ہوتا تلاوت قرآن اور نفل نماز، گھروں میں پڑھا کرو نمازیں، مطلب گھروں کو قبرستان جیسا مت بنا دو نہیں پڑھ کر، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا قبرستان میں ویسے ہی قرآن جا کر پڑھنا درست نہیں، اور اس نیت سے کہ ایک جن قبضے میں آئے، قبرستان وہ جگہ ہی نہیں، اگر قبرستان میں کوئی جن ہے تو وہ کوئی اچھا تو نہیں ہو سکتا، چونکہ وہاں آ کر وہ بدعقیدگیاں پھیلانا تنگ کرنے کے معاملہ ہوں گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسا کر کے جنوں کو قبضے میں لیتے ہیں، تو کیا جن کو قبضے میں لینا درست ہے؟ تو میرا یہ ایک بنیادی سوال ہے، اگر یہ قبضے میں لینا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے پاس کتنے تھے؟ اس کے علاوہ 100,000 تقریباً 40,000 صحابہ کی جماعت تھی جو آپ کے زمانے میں حجۃ الوداع میں موجود تھی، تو ان 140,000 میں سے کتنوں کے پاس یہ تھے کہ ہم نے جن کو یہ پڑھ کے لیا، وہ پڑھ کے لیا، یوں کر کے لیا، فلاں کر کے لیا، کتنوں کے پاس تھے؟ اور وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کو تو آپ یاد کیجئے جس میں آپ نے جن کو پکڑ لیا تھا کہ کل میں مدینے کے بچوں کو بتاؤں گا اور ذلیل کروں گا، لیکن چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ خود فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اللہ میرے بعد جنوں پر ایسی ملکیت حکومت کسی کو مت دینا، لہٰذا میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو کافر بھی تو آپ آزاد کر دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو قبضے میں لینا ہمارے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، اور امام محدثین مفسرین میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس جن تھا ہم نے اس کی مدد سے حدیثیں لکھی یا ہم نے تفسیر کی، یہ درست نہیں، اگر ہوتا تو وہ ضرور ان کی مدد لیتا، لہٰذا وہ ایک آزاد مخلوق ہے، اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہے، وہ آزاد رہیں گی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل تھے، اللہ نے آپ کو یہ پریولیج، یہ ایک مقام دیا تھا کہ کافر جنوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا اللہ اس کو آنکھ کا عذاب دیتا تھا، اور ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کا ایسا کرنا ثابت نہیں، تو لہٰذا میں کہوں گا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ کسی انسان پر جن ہے جو سالوں سے اس کے اندر ہے اور وہ بہت مختلف مقامات پر جاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ جن نکلے، لیکن وہ توحید پر نہیں ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتا ایسا ماننے کا حق ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے جہاں وہ جن نکالنا چاہتا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو تبھی قبول کریں گا، نصرت مدد تبھی کریں گا، ہمارے استغفار کو تبھی قبول کریں گا جب ہم توحید پرست ہوں، ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کرتے ہوں، تبھی یہ قبول ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے توحید پرست بنیں، تو ایسے انسان کو آپ توحید کی دعوت دیجئے، کتاب و سنت کی دعوت دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ جس اس کا علاج بھی کریں، یہ زیادہ فائدہ مند اور خیر کا انشاءاللہ اس کے لیے سودا ہوں گا، ورنہ اگر وہ یوں ہی جاتے رہا اور مختلف جگہوں پہ جو آپ نے نام لکھے ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، اس در پہ اس در پہ، وہ علاج نہیں، علاج کتاب اور سنت میں، اس کو اس طرح سے یہاں کرنا چاہیے، اور توحید پر ہونا یاد رکھی پہلی شرط ہے، لہٰذا وہ توحید پرست ہو، اس کو توحید کی دعوت دیجئے، پھر کتاب و سنت سے اس کا علاج کیجئے۔ السلام علیکم۔ جب کسی جن کا انتقال ہوتا ہے تو اسے کہاں دفن کرتے؟ بھائی نے سوال کیا کہ کسی جن کا انتقال ہو تو کیسے دفن کرے، تو اس میں دو باتیں ہیں، پہلی چیز یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، جب ہم سفر میں گئے تو وہاں ایک سانپ مرا ہوا تھا، میں گیا اور میں نے اس سانپ کو کپڑا ڈالا اور اسے دفن کر دیا، اس کے بعد جو ہے چند لوگ میرے پاس آئے اور کہا ہمارے فلاں ساتھی کو کیا تم نے دفن کیا؟ تو میں نے کہا ہاں، تو کہا ہم جن ہیں، اور وہ ہمارا ساتھی تھا جو سانپ کی شکل لیا تھا اور کسی نے مار دیا، تو آپ نے اچھا کیا کہ اس کو دفن کر دیا۔ تو اگر جن آپ کو پتا ہے کہ شکلوں میں آیا تھا یا شکل میں تھا تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا تھا، یا اس سے اس حدیث سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر سانپ آپ کو دکھ جائے ٹھیک ہے تو اس کو دفنایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث میں آتا ہے، انہوں کچھ نہیں پتا تھا، صرف سانپ دیکھا تو دفنا دیا۔ تو ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو اگر سانپ دکھتا ہے تو آپ دفنا سکتے ہیں اور اس کو دفنا سکتے ہیں، تو وہ لوگ آ کر کہیں کہ شکریہ، اچھا کیا آپ نے، جزاک اللہ، آپ نے کیا۔ رہا معاملہ دوسرا کہ جب وہ شکل نہیں لیتے ہیں، اب ہم کو نہیں پتا کہ کس اصلیت میں حقیقی زندگی کیسی ہے، اس معاملے واللہ عالم ان کی پیدائش کیسی ہوتی اور وہ کیسے مرتے اور کیسے تدفین ہوتے ہیں، چونکہ اس کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، لہٰذا میں بھی اس کا نہیں رکھتا ہوں کہ وہ کیسے، لیکن جب شکل لیتے ہیں تو تدفین کا ایک واقعہ اس طرح سے صحابی کے طور کا ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر کوئی جگہ پرانی ہے، کھنڈر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جن رہتے ہیں، صرف کہتے ہیں کسی نے دیکھا نہیں، اور کوئی انسان اس جگہ یا اس کھنڈروں میں جائے صرف جا کر کچھ اچھا ستائے چلائے وغیرہ نہیں، صرف دیکھنے کی نیت سے جائے، تو کیا درود شریف اچھا وغیرہ وہاں جا کر پڑھے اپنا دل میں पढ़े तो क्या ये जिन तकलीफ पहुंचा सकते हैं? किसी ने सवाल किया कि खंडर है, घर है, लोग बोलते हैं वहाँ जिन है, ये साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, चिखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा और अपने दिल में दरुद भी पढ़ लूंगा और वो करूंगा, तो क्या दुरुस्त? तो मैं कह रहा हूँ खंडर में आप जाए क्यों रहे? इसलिए कि नफ्सियाती तौर से आप डरे हुए होंगे तो कुछ भी हो जाएगा, तो आप अल्लाह ना करे कुछ तो भी आवाज़ आ गई और आप डर गए तो। और अक्सर और बेशतर ये जिनों के वाक़ियात ना इसकी हकीकत तो बेचारे कम होती है, और जिन खुद सोचते होंगे यार कितना बदनाम करते हैं हमको, इंसान कितना बदनाम करे। एक मरतबा एक वाक़ा सुनाता हूँ कि एक मरतबा ये हुआ कि एक महल मशहूर हो गया कि वहाँ रात में एक औरत आती है, औरत जिन औरत, ठीक है, चुड़ैल जिसको मतलब उन्होंने नाम दे दिया था, और उसकी पहचान ये कि घुंघरू वगैरह बांध के एकदम छमछम करते हुए जो है आती है और फलां है, और बहुत चर्चा हो गई। अब उसके बाद जब तहकीक की गई, किसी घर में वो घुस भी गई, वो जो चुड़ैल थी, वो साहब चुड़ैल के पीछे भागे भी और चुड़ैल बाद में गायब होगी, दिखी नहीं। जब लाइट चालू करे तो बाद में चुड़ैल सफ़ेद रंग की थी और म्यों म्यों कर रही थी, उसे गले के अंदर घुंघरू बंधे हुए थे। बिल्ली थी वो, एक महल्ले में किसी ने पाल ली, उसके गले में घुंघरू थे। अब वो महल्ले में घूम रही और महल्ले में क्या चर्चा चल रहा, चुड़ैल घूम रही, उसकी घुंघरू की आवाज़ भी आ रही और फलां भी हो रहा और ऐसा भी हो रहा और वैसा भी, समझ रहे आप? ये है, तो ये होता है जिसको कहेंगे ना, इंसान सोच लेता है। जैसा मिसाल के तौर पर अब जिनों जादू का लेक्चर आपने सुनिया जिनों का, अब कहीं तो रास्ते एक आध आवाज़ आएगी, पीछे तो नहीं आ रहा, लग गया होगा दर्श के अंदर, सुना बैठा बहुत मेरे बारे में बात कर रहे, ठीक है देखता हूँ, तो डर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ खंडर जब आप मशहूर है कि जिन रहते, तो क्यों रिस्क लेने के भैया, आप पहले से थोड़े डरे हुए रहेंगे। अब दुरुद शरीफ की बात करें मैं पढ़ लूँ तो जाओ ही मत ना, फिर वैसा बुलंद करो अपना अकीदा, इतना मजबूत करो कि अगर लोग बोले इस जगह जाकर ये होता, इसलिए हम इन जिनों को खुश करने हर साल फला चीज़ देते, बकरे जुबा करते हैं इनके लिए फलाएँ, आप उस चीज़ उस अकीदे को तोड़ने के लिए अगर वैसा तौहीद और वैसा ईमान रखते हैं, तब आप कहिए मैं डरता नहीं और मैं जाके बता दूँ, एक अच्छी चीज़। लेकिन अगर आप खुद डरे हुए ये खंडर वंडर के वाक़ात से, मैं कहूँगा आप मत जाइए, और खाली देखने के नियत से क्यों जा रहे हैं आप। लेकिन हाँ, गैर आबाद घरों में, खंडरों में, चट्टियल मैदानों में, चूंकि वो खाली होते हैं, अमूमन जिन बस जाते हैं, इसलिए कि वहाँ लोग बहुत सारी बुराइयाँ करते हैं और बुराइयों की वजह से शैतान जिन वहाँ बस जाते हैं। अदर खंडरों में क्या होता है, लोग गुनाह मासियत के काम क्या क्या नहीं गुनाह करते हैं, लिहाजा बुरे जिन वहाँ आ जाते हैं और उकसाते हैं कि लोगों को यहाँ के गुनाह, जुर्म, कत्ल और जिना और क्या क्या नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा अवॉइड इट, ये बेटर है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपको तौहीद की दावत देना और लोग कहते हैं कि इस खंडर में जो जाके आ जाए तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम हक पर हो, तो यहाँ हो सकता है कि आप फिर अल्लाह की दीन की दावत के लिए, अपने ईमान की आजमाइश के लिए नहीं ये कर सकते। लेकिन उमूमन आप चुने जो सवाल किया, मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सपने में आ सकते क्या? एक शख्स ने कहा था कि मेरे सपने में आए बोले वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरे को सलाम करे थे, हमने दूसरे शख्स से दरियाफ़्त करे तो बोले वो जिन हो सकता बोले, और आपने जिस तरीके से कहा कि अपने तो जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ और रूप नहीं ले सकते, तो फिर वो क्या था, शैतानी वसवसा था? मैंने सवाल किया क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हम देख सकते हैं? याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और नाम शैतान नहीं ले सकता। दूसरा, आपने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ख्वाब में देखा, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इससे पता चला अगर ख्वाब में किसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते हैं तो हाँ, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, शैतान और दूसरा कोई जिन आपकी शक्ल और सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा आदमी जिसने आपने को ख्वाब में देखा उसकी कोई फजीलत है? उसकी कोई स्पेशल फजीलत नहीं है। लेकिन ये बात है कि अल्लाह ने इतने ज़माने दूर रखने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लम का उसको दीदार करा दिया, ये तो ज़ाहिर सी बात है, एक शर्फ की बात है, ठीक है। लेकिन आप सुन का ख्वाब में आना ये बिल्कुल हक है, अहले सुन्नत वल जमात का, सहाबा की जमात का यकीदा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिसको हमने देखे नहीं उसको कैसे ख्वाब में देख सकते हैं? ख्वाब कहते ही तो इसी को है जिसमें हकीकत नहीं होती है। जिसको आपने देखे नहीं उसको भी देख सकते हैं आप ख्वाब में, होता है ऐसा, याद रखिए यही तो ख्वाब है। तो लिहाजा ख्वाब में अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता, अब कैसे पहचानेंगे? सिफत, आपके औसाफ से, शख्सियत, जिसको मालूम है आपका शख्सियत और किरदार कैसा था। कभी लोग कहते हैं ख्वाब में कि देखो हम सुन आ रहे हैं, ख्वाब में लोग कहते हैं उस आदमी से, तो बहुत सारी अलामतें होती हैं, याद रखिए। तो उस आदमी के लिए ये खास बात होंगी कि उसके रब ने 14 साल बाद पैदा करके भी ज़माने में उसको दीदार करा दे, एक अलग चीज़ है। लेकिन शैतान आपकी शक्ल नहीं ले सकता, और जिसने आपको देखा उसने आपको ही देखा, यह हदीस सही है, और क़यामत तक लोग देख सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे वाक़ात आते हैं कि दीगर लोगों ने आप सबको सहाबा के बाद भी देखा اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے چونکہ حدیث واضح ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ کسی نے ایک سوال کیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر 40 دن تک خالی رہتا ہے، یعنی کہ جو گھر میں 40 دن تک کوئی نہیں رہتا، اس گھر میں روشنی نہیں آتی، وہ گھر میں جنات رہتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، اگر جس گھر کو آپ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کے لگا دیں، جس دروازے کھڑکی کو بند کر بسم اللہ پڑھ کے لگا دیں، جس پانی کی تھیلی کو کھولے اور بند کرے بسم اللہ پڑھ کے لگا دیں، اور جس جگہ آپ کوئی کام کرے تو کھولے بسم اللہ اور بند کرے بسم اللہ سے، اس جگہ شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر آپ 4 دن 40 دن یا کتنے بھی دن گھر سے دور رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بسم اللہ کہہ کر لگائے، بسم اللہ کہہ کر تالا ڈالے۔ آپ نے فرماتے ہیں جس گھر پہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا جاتا تو شیطان کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا، اور جس گھر میں لوگ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کہتے شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا، اور جس گھر میں خالی بستر ہوتا ہے ایکسس ایکسٹرا بستر، اس پہ بھی شیطان سوتا ہے آ کے روز۔ ایکسس نہیں ہونا چاہیے، جتنا ضرورت ہے اتنا ہونا چاہیے گھر میں بستر۔ ایکسس ڈالیں گے آپ پلنگ تو شیطان آگے سوتا پھر اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 40 دن ہو، 4 مہینے ہو، یا 4 سال ہو، آپ بسم اللہ پڑھ کے بند کیجیے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ جب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ سب تو ہوں گا کہ شیاطین بولیں گے رہنے کو مل گیا۔ حدیث واضح ہے جس گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کر کھولے اور بند نہیں گئے شیطان آ کر رہتا ہے، کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ شیطان آ کے رہتا ہے، نوالا گر جائے تو آپ نے فرمایا اٹھا کر صاف کر کے کھا سکتے تو کھا لو، ورنہ شیطان کھاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ صاف کر لینا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر دروازے پہ بسم اللہ نہیں کہی گئی، اسی طرح کی روایت میں تو ہے کہ آپ کھانے کے اوپر بھی برتن بسم اللہ پڑھ کے رکھو، ورنہ شیطان اس میں بھی داخل ہو سکتا ہے، بیماریاں ڈال سکتا ہے اس میں۔ تو آپ ڈھکتے ہیں نا کھانا، عورتیں ڈھکتی ہیں، تو اس پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی چیز کھانے کی کھولی مت رکھو۔ اب کیسی ہوتی ہے، سبھی غائب کی بات ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو نازل ہوتی ہے، شیطان بھی بسم اللہ پڑھ کے رکھ دے تو پھر ہٹا نہیں سکتا اس ہانڈی پہ سے یا اس کھانے پہ سے، لہٰذا بسم اللہ کہیں گے تو مسئلہ نہیں، نہیں کہیں گے تو پھر تو وہ ایک دن میں کیا جب ہی آ جاتا ہے کھولتے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ کہہ کر لاک کھولا، بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کیا، بسم اللہ کہہ کر داخل، بسم اللہ کہہ کر لاک، تو ان شاء اللہ عزیز اس مسئلے سے ہم بچ جائیں گے ان شاء اللہ۔ السلام علیکم، آپ نے کہا تھا کہ جن جو ہے کھانا بھی کھاتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں، تو سر کہ وہ سانس بھی لیتے ہیں؟ کہ صاحب نے کہا تھا کہ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں اور پہلے آسمان پہ آکسیجن نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ آگ سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں تو کیا O2 تو آکسیجن تو پہلے آسمان تک رہتا نہیں، پایا نہیں جاتا، تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ جنوں کے تعلق سے کہ جن جو ہے اگر وہ سانس لیتے کھاتے پیتے تو ہمارے جیسے ہوں گے تو پہلے آسمان تک جائیں گے تو وہاں تو آکسیجن نہیں ہوتا، تو کیا؟ دیکھیے، جنوں کی دنیا غائب سے تعلق رکھتی ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہوتا ہوگا، لیکن ان کے رب نے انہیں اگر طاقت دی ہے تو وہاں تک زندہ رہنے کی صلاحیت اور سانس لینے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہوں گی، تبھی تو پھر ان کو وہ صلاحیت اور طاقت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے لیتے ہوں گے، واللہ عالم۔ اسی طرح جن چونکہ آنکھ سے بنے، ایک شبہ بھی ہوتا ہے، آپ شاید پوچھ رہے تھے یا آپ رک گئے، پتا نہیں کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جن آنکھ سے بنے تو بہت سارے لوگ بولتے پھر ان کو آنکھ کا عذاب دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا، تو لوگ ایک روایت لاتے جس کے اندر آتا ہے، ایک بہرحال ایک نام آتا ہے جامع ترمذی کی، لیکن وہ ضعیف روایت ہے، کہ ایک برف والا حصہ ہوں گا جہاں جنوں کو عذاب دیا جائے گا، چونکہ وہ آنکھ سے بنے تو ان کو ٹھنڈک کا عذاب، اور انسانوں کو آنکھ کا عذاب، تو یاد رکھیں جن اور انس دونوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، ان میں سے کسی کو بھی ٹھنڈک کا عذاب نہیں ملے گا، ٹھنڈک کے عذاب والی روایتیں ضعیف ہے۔ اب دوسرا سوال، وہ تو آنکھ سے بنے پھر آنکھ کیسے لگیں گی؟ ایک شخص آیا ایک عالم کے پاس اور بہت بحث کی، وہ تو آنکھ سے بنے، آنکھ کو آنکھ کیسے جلائیں، جن آنکھ سے بنے آنکھ کو آنکھ کیسے جلائیں گے؟ تو وہ عالم دین سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں سمجھنے والا پٹھا، تو انہوں نے کیا کی، اٹھایا اور ایک تھپڑ دے دیا اس کو۔ وہ تھپڑ دیتے بولا یہ کیا بات ہوئی تم سے، میں سوال کر رہا ہوں تو تھپڑ مار رہے، تو کہا لگا، ہاں لگا، تو کہا میرا ہاتھ چمڑے کا اور گوشت اور ہڈی کا ہے، بولے ہاں، اور تیرا منہ بھی چمڑے اور گوشت اور ہڈی کا ہے، پھر میرا ہاتھ کیسے لگا تیرے منہ پر؟ لگا نا، یہ بھی اسی کا بنا ہوا ہے۔ تو ویسے ہی جن جس آنکھ سے بنے ہیں وہ بہت کمتر ہے جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں، جہنم کی آنکھ اس کو بھی ختم کر دیں گے، سمجھ؟ اور وہ پہلا جن تھا جو آنکھ سے بنا تھا، اس کی بات کی نسل آنکھ سے نہیں بنی ہوئی ان کی، پہلے انسان مٹی سے بنے تھے، اور ہم کیسے بنے، گوشت پوش سے بنے، ہم میں سارے اجزاء مٹی کے ہی ہیں، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، سب ہمارے اندر، وہ مٹی کے اجزاء ہیں، لیکن پہلے انسان مٹی سے بنے تھے، ہم میں وہ اجزاء ہیں، تو پہلا جن بھی آنکھ سے بنا تھا اس کی نسلیں آنکھ سے، آنکھ والی نہیں، ان کو جسم ہوتا کیسا ہم نہیں جانتے، چونکہ حدیث میں نا تھوک لگا بول کر ہے، اسے پتا چلا، اب وہ کیسے ہمیں نہیں پتا، تو لہٰذا سانس کا معاملہ ہم نہیں جانتے، یہ غائب کا معاملہ ہے، اللہ نے صلاحیت دی رکھی تو سہولت بھی ہوگی۔ شیخ میرا نام افتخار ہے، شیخ شیخ آپ نے بتایا ایپیلیپسی جو بیماری ہے وہ مطلب جنوں کے طرف سے جادو سے بھی ہوتی ہے، تو اس کا قرآن میں قرآن کے ذریعے کچھ علاج ہے کیا؟ اگر علاج ہے تو جب حضور نے مطلب ایسے بیماری کے لیے جنت کی بشارت دی ہے تو ایسے بیماری کا علاج کرنا چاہیے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جیسا میں نے مرگی کے بارے میں کہا یا ذہن سے متعلق بیماری علاج کرانا چاہیے اور قرآن حدیث سے رفیہ کر کے چونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک جگہ ہے کہ اگر انسان بیماری پہ صبر کرے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے اس کے بدلے تو کیا کرانا چاہیے. دیکھیے پہلی چیز بیماری کا علاج کرانا سنت ہے, کوشش کرنا علاج کی سنت ہے. علاج اس کے بعد بھی نہ ہو تو صبر کرنا یہ اس کی جنت ملیں گی بیماریوں کے صبر کرنے جنت. جیسے کہ خاتون آئیں کہ اللہ کے رسول مجھے مرغی کی بیماری ہے میرے لیے دعا کیجیے, تو کہا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے, تو کہا میرے سے صبر ہو جائیں گا, آپ اگر بول رہے ہیں کہ صبر کرے تو بہتر ہے میں کر لیتی ہوں لیکن ایک دعا ضرور کرنا, جب مرغی آتی نا فٹ تو میرا برقع کھل جاتا پردہ, تو آپ ضرور دعا کرنا کہ میرا پردہ نہ کھلے. اللہ کے رسول کہا ٹھیک ہے یہ دعا کروں گا اور وہ جب بھی مرغی میں گری اٹیک میں ان کا پردہ نہیں کھلا. تو اس میں پتا چلا صبر کرے تو بہتر ہے, یہ تو ہے, لیکن علاج کرنا بھی تو سنت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ دوسرے بہت سارے مواقع پہ اللہ کے رسول نے علاج کیا. مثال کے طور پر ترمذی کی روایت ہے ایک صحابی کا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ بینائی دے, آپ سب نے کہا صبر کرے تو بہتر ہے تو کہا نہیں آپ دعا کیجیے, آپ نے دعا کی بینائی آگے ماشاء اللہ, یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, یہاں پتہ چلا وہ ہے علاج کرانا سنت ہے. لہٰذا اگر اس بیماری اپیلپسی کا علاج ہو تو آپ پہلے علاج کرائیے, اور نہ ہوتا تو پھر صبر تو ہے انسان کو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ضرور بھی ضرور انسان کو اجر. جزاک اللہ. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام سید ادریس ہے. فیض بھائی اگر جن کسی کو پسند کرتا ہے تو کیا اس کا قتل بھی کر سکتا ہے, انسان کا قتل جن کر سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جن کسی کا قتل پسند کی بنیاد پر یا نفرت دونوں بھی لے لیتے ہیں, تو ہاں جن جو ہے انسان کو تکلیف دے سکتا ہے, بیماری دے سکتا ہے, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن وہ کر سکتا ہے, ایسا انسان انسان کو کر سکتا ہے, کچھ کھلا دیا تو بیمار ہو گیا, اسی طرح وہ جو ہے انسانوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے بہت سارے فقہ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو ساحر کو سزا کیسی دی جائے وہ طے ہوتا ہے اس کے جادو سے کیا اثر ہوا سامنے والے پر. جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال ہوا کہ اگر ساحر کو کیا سزا دی جائے تو کہا ہاں اس نے جو جادو کیا اگر ثابت ہو جائے تو جادو جس پر کیا کتنا اثر اس جادو نے کیا اتنی سزا اس کو دی جا سکتی ہے, اگر اس جادو سے قتل ہوا تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ جن کے ذریعے قتل بھی کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ محبت کی وجہ سے, نفرت کی وجہ سے, یا پھر کوئی چھیڑخانی ہوگی آپ سے, یا غلطی سے کسی جن کو مار دیا. جیسا کہ ایک صحابی نے ایک جن کو قتل کر دیا جنہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا, یہ آپ سب کے زمانے کا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی گھر میں گئے اور سانپ کو جا کر مار دیا اور اس سانپ نے پلٹ کر اپنے مرنے سے پہلے ان کو ڈس لیا, وہ ایک جن تھا, وہ جن بھی مر گیا اور وہ صحابی کا بھی انتقال ہو گیا اس کے کاٹنے سے. تو پتہ چلا وہاں سانپ کی شکل میں جن تھا, جب صحابی نے مارا تو اس نے ریٹیلیشن میں پلٹ کے کاٹ لیا اور صحابی کی وفات ہو گئی اور اس جن کی بھی. صحابہ کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے وفات کر گیا ہم کو نہیں معلوم لیکن وفات ہوئی. تو جن مار سکتے ہیں شکل میں آ کر, آپ نے وہ کیا اٹیک بھی کر سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. ہم ہمیشہ اسے اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہم ان شیاطین سے محفوظ رہیں. السلام علیکم, کیا جن کا اثرات ہونے کے بعد لوگ گلے میں تعویذ ڈالتے اور اثرات نکالنے کے واسطے اور کمر میں بندھتے, تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیا علاج کے لیے جادو کے یا جن کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا تعویذات کا گلے میں کمر پر باندھنا یا پیروں پر باندھنا درست ہے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا علاج کیا, کئی واقعات میں آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں جس میں لوگوں کو شفا یابی ہوئی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کچھ باندھنے کا یا تعویذ لٹکانے کا یا لیمبو بھلاوے الٹے پر کا مرغا بڑ پاگل کالا بکرا منگل کا دن ہفتے کا دن لیمبو بھلاوا مرچی تاگا سیپی کوڑی من کا منت نہیں دیا, نہ چپکانے کو, نہ ٹھوکنے کو, نہ لٹکانے کو, نہ پنانے کو, نہ دبانے کو, نہ جلانے کو, نہ پھٹکارنے کو جلانے میں جھاڑو سے, کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے قرآن کو پڑھا اور ایک مرتبہ میں عائشہ کو آپ نے فرمایا دم کر رقیہ کر قرآن سے علاج کر, اور میں عائشہ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کیا. تو لہٰذا ہمیں قرآن سے علاج کرنا ہے. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے, تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا, اگر سہولت تھی امت کو کہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا میری امت کے لوگ سب تو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا, تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا میری امت پڑھ نہیں سکیں گی, تو لہٰذا تم کیا کرو وہ لکھ کے کر لیا کرو, ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سمجھ لیجئے آپ بیمار ہیں, آپ دواخانے گئے, دواخانے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر ایک, گولی نمبر دو, گولی نمبر تین, گولی نمبر چار, ان گولیوں کو تین تین وقت صبح شام ایسا ایسا سا کھا لو. آپ دواخانے گئے, دواخانے سے آئے, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, دواخانے گئے تو ہاں بتایا, ڈاکٹر کو فیس دیے, کہاں فیس بھی دے دیا 200 روپئے فیس دیا ڈاکٹر کو, پھر کیا ہوا شفا ہوئی کا تو ہم बहुत शफा हो रही मेरे को, कैसा कर रहे तुम, गोलियां कैसे खा रहे? तो मैंने चिट्ठी को ऐसा यूं करके लटका लिया गले में, बहुत फायदा हो जा रहा है इससे, सब पूरा मेरा हो जा रहा। तो गोलियां नहीं खरीदी, गोली वोली नहीं खरीदा मैंने, क्या किया चिट्ठी लेके लटका लिया। तो आप मुझे बताइए डॉक्टर की चिट्ठी गले में लटकाने से फायदा होगा? वो चिट्ठी दी गई जाके मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन बताए, दवाएं लेकर आए, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसमें शफा रख दे तूने रखी हुई, तो फिर खाए, है ना। तो हमारा मसला वही है, कुरान तो है मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन कुरान को पढ़ना है, उसको समझना है। अल्लाह रहम करे, कुछ लोगों ने तो इतना गुलू किया इस मामले में कि एक साहब एक मरतबा एक चीज़ पहन के आ गया गले में। मैंने कहा भैया क्या पहन लिया तुमने गले में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अल्लाह तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई चीज़ लटका ली उसने शिर्क किया। तुम क्या पहन के आए हो या? एक रिवायत में कि जिसने कोई चीज़ लटका ली वो किला ले अल्लाह उसके हवाले कर देता, बोलता उससे मांग अब मेरा हवाला नहीं तेरे ऊपर। बोले अरे बहुत फायदा हो रहा है, उससे मतलब निकालो देखेंगे क्या है। अरे नहीं नहीं, उन्होंने बोले निकाले तो ये हो जाएगा, श्राप लग जाएगा, निकालो देख तो लेंगे। जब निकाले अल्लाह रहम करे तो उस पर आप यकीन नहीं जानेंगे, एक तरफ लिखा हुआ है हामान फिरआउन, ये मदद मांगी जा रही है उनसे, ये कुरानी है, ये इन लोगों से फिरौन और हामान ये मोमिन मोमिन लोग थे, ये इस तरह के कुफरिया कलमा थे। एक साहब तो हद होगी, उन्होंने कहा कि मैंने भी एक खोला, बोले तो उसमें क्या लिखा था मालूम आपको? हीरोइंस के नाम, चार कोने पे चार औरतों के नाम, वो हीरोइन के था पता नहीं, हीरोइन के थे या वो पता नहीं किसी जिन के नाम थे जो खुश करने लिखे गए, हीरोइन के नाम। एक जगह एक तावीज़ खोला गया तो उसमें लिखा हुआ या जिब्राइल या इसराफील या मीकाईल, कि मदद मांगी जा रही है, अय जिब्राइल मदद करो इसकी, अय इसराफील मदद करो इसकी, अय मीकाईल। इसराफील अलैहिस्सलाम तो हटते भी नहीं अपनी जगह से, सूर के लिए खड़े हुए, अल्लाह का हुक्म आ जाए पलक भी नहीं मारते, और आप मददें मांग रहे हैं उनसे। मेरे भाई कुरान से इलाज करना है, पढ़ो समझो दम करो अपने ऊपर, और जो तरीका बताए वो करना है। ये तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भैया मेरे साबित नहीं, कुछ लोग बोलते ताबईन करते थे ऐसा इलाज, ताबईन से भी कोई सही रिवायत नहीं है। ताबईन अपने बच्चों के गले में जो चीज़ लटकाते वो कुरानी आयतें होती, लेकिन तख्तियों की शक्ल में होती, वजह ताकि बच्चे देख देख कर पढ़ कर याद करें, अगले दिन चेंज कर देते थे ताकि लोग देख कर याद करें, ये उसका बहरहाल जो है मकसद था। इंशाल्लाह बस ये आखिरी सवाल रहेंगे हमारा। मेरा नाम है खालिद बासुलान, और मेरा सवाल ये सर कि जो हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं रमज़ान में, या जो पढ़ के हम लोग नाना नानी को बाप को दादा को जो बख्शते, तो ये कहाँ तक सही है? और हम लोग जो उम्रा करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं नाना का उम्रा कर लेंगे, एक नानी का कर लेंगे, एक दादा का कर लेंगे, तो ये कहाँ तक सही है? मैं बहरहाल आपके सवाल का पहला हिस्सा ले लेता हूँ पहले। कुरान को पढ़कर किसी को ईसाल करना ये कहाँ तक साबित है? तो कुछ बदनी इबादतें हैं जो ट्रांसफ़र होती है, बाकी नहीं होती है। बदनी मैं करूँ तो दूसरे को सवाब मिले, इसमें पहला है हज। हज किसी मैयत के बदले करे तो उसको अजर मिलता है, ये बदनी इबादत है। इसी तरह अगर कोई किसी का उम्रा करता है बदनी, ये भी मिलता है। किसी की नज़र के रोज़े मन्नत के अगर मांगे थे और चला गया दुनिया से मालूम हो तो ये भी रखे जा सकते हैं, ठीक है, ये बदनी इबादत। लेकिन क्या कुरान ऐसी इबादत है बदनी के मिल सकती है? तो नमाज कुरान इसमें दाखिल नहीं है, हालांकि कुछ आइमा के अकवाल मौजूद है कि ये नमाज और कुरान भी मिलता है, लेकिन अक्सर का कौल ये, जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये नहीं मिलता है, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? तो ये वो बदनी इबादत नहीं, फिजिकल जो है जिसको कहेंगे हम कहेंगे जो है इबादत नहीं है, जिसका सवाब मिलता है बोलकर मालूम हो। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई सहाबा का इंतकाल, आपने कभी नहीं कहा कि इसको कुरानी साल करो। सहाबा के दौर में कई ताबईन, खुद सहाबा के दौर में सहाबा का और फिर ताबईन का और ताबईन के दौर में सहाबा का हुआ, किसी ने नहीं कहा कि इनको ईसाल करो। लिहाजा कुरान वो बदनी इबादत नहीं है, दूसरी है बहुत सारी, वो नहीं है जिसको ईसाल किया जा सकता है। कुछ आइमा के कौल है, लेकिन अक्सर ने कहा ये वो ट्रांसफरेबल बदनी इबादत नहीं है। रहा मामला किसी की नीयत से उमरा करना, तो आप उसके नीयत से जाए तो मैंने रख दिया, हज किया जा सकता है, उमरा किया जा सकता है, रोज़े भी रखे जा सकते हैं अगर उसकी नज़र की हो तो, वो आप जो है कर सकते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।